Middernacht, het begin van maandag 6 januari. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de A35 bij Almelo zijn 7 mensen zwaar gewond geraakt. Ze zaten in 2 auto's die door onbekende oorzaak tegen elkaar botsten en in het water terechtkwamen. Duikers van de brandweer haalden de inzittenden uit het water. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is de toestand van de 7 gewonden zorgwekkend. De oorzaak van het ongeluk bij Almelo is nog onduidelijk. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam is een vrouw opgepakt omdat ze haar dochter in de tram mishandelde. De tram werd stilgezet bij station Berkel nadat inzittenden politie hadden gebeld. Volgens de politie werd het 4-jarige kind geschopt en geslagen. Een getuige stapte huilend van afschuw in Nooddorp uit de tram. Het meisje hoeft niet naar de dokter. De komende dag wordt bekeken wat er aan de hand was en of jeugdzorg moet worden ingeschakeld. Op verschillende snelwegen gelden weer snelheidsbeperkingen vanwege de gladheid. Rijkswaterstaat heeft op delen van de A4, A15, A27 en A28 de maximumsnelheid verlaagd. Als het kouder is dan -7, verliest het strooizout zijn werking. Ook is er vanwege het weekend minder verkeer op de weg, waardoor het zout dat er ligt niet goed wordt ingereden. In Sint-Nicolaasga zijn de 22 rajonhoofden van de vereniging De Friese Elfsteden bijeen geweest. Het was een verkennend overleg om te kijken hoe het ijster op de route van de Elfstedentocht bij ligt. Komende ochtend om 9:30 wordt er op een persconferentie in Leeuwarden meer bekendgemaakt. Een datum voor een eventuele Elfstedentocht wordt sowieso nog niet gemeld. De hockeyvrouwen hebben op de Champions Trophy brons gehaald. In de strijd om de derde plaats was Nederland te sterk voor Duitsland. Het werd 5-4. Gisteren verloor Nederland de halve finale van Argentinië. Dat land speelt vannacht de finale tegen Groot-Brittannië. Het weer wisselend bewolkt, maar in de loop van de nacht klaart het in het westen wat op. Minima tussen -6 aan zee tot -12 landinwaarts. Overdag geregeld zon. In de avond kan in het noorden en westen wat motsneeuw vallen. De maxima liggen tussen -5 graden in het noordoosten en 0 in het zuidwesten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Heel erg welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Goedenavond. Bel bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat de geleuter en de stelling van vanavond is. En nou is het wel een keer afgelopen met het gesodemieter over de opwarming van de aarde, Jan! Ja, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus roep je na 2 winters dat je er helemaal klaar voor bent. Helemaal maar rijdt er weer geen enkele trein op tijd. En ontken je dat vervolgens zoals Bert Meerstad. President-directeur van de NS, dan ben je een giga-Johan, Jan. Dat dacht ik wel. Laten we nog even kijken wie meer deze week een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Het KNMI! Dat was best heftig. Ja, daarom hadden we ook die code oranje afgekondigd. En ja hoor, dan gaan we weer. Extreem weer. Code oranje. Oeh, heel eng. Sneeuw en vrieskou. En dat in de winter. Dat hoort er toch gewoon een beetje bij. Stelletje bange poebertjes. Dat is niks extreem. Dat is gewoon heel normaal. In de zomer schijnt de zon. In de herfst flikkeren de blaadjes van de bomen. En in de lente neuken de dieren. En in de winter, ja, daar sneeuwt het. Ja, extreem weer. Ik snap het ook geen zak. Code oranje, want het sneeuwt in de winter. We zijn hartstikke gezellig naar huis gegleden vrijdag. Dat dacht ik wel. Niets aan het handje. KNMI, Johan. Ja, volgende. Richard de Mos. Nou ja, ik heb dit bloemetje voor mijn secretaresse. Ja. Nou, dat is leuk. Deze week werd bekend dat Richard de Mos van de PVV, je weet wel, in de Tweede Kamer, maar ook in de fractie van de gemeente Den Haag, als een ware potentaat regeert en geldt iedereen de huid vol. Maar, en dat is wel aardig, hij liet ook zijn zachte kant zien. Hij roept iedereen in de Kamer op om elke week een vers blommetje voor thuis te kopen. Oh. Ja, omdat er door de bezuinigingen komen, namelijk kunstbloemen in de Tweede Kamer. Oh. En die kun je dan niet meer jatten op een vermoeder. En dan, nou ja, dan moet je dus zelf bloemen kopen. Ja. Richard de Mos is eigenlijk een heel lieve, zachte, aardige bloemenschenkende poepert. Ja, en dus? Wat vinden we ervan? Een verschrikkelijke Johan. Dat dacht ik wel. Ja, Gertje Leers! Vreemdelingen die hier achterin volgende keren in de fout gaan, dat we ook kunnen zeggen, en nu is het afgelopen. Eindelijk zien ze dan het licht in Den Haag. Onze limbo-minister, ja, die gaat nieuwkomers die binnen een jaar iets crimineels doen, het land het flikkeren. Precies zoals zichzelf een respecterend land zou doen. En als je niet wenst te gedragen, dan flikker je maar een ent op. Een pluim voor de fluim. Geertje Leers is deze week voor het eerst, geloof ik, Hele lange tijd. Ja. Gert, gefeliciteerd. Ja, dat is een waardeloos stukje Limburg trouwens. Oh. Meneer Elhamdaoui. Nee, ik was helemaal niet gespannen. Hij was helemaal niet gespannen. Ja, dat hoeft natuurlijk ook niet als je nou deze voetballer, want dat is het namelijk nog steeds, heeft een fantastische toekomst achter zich. Nou. Hij voelde zich natuurlijk veel te goed op de voetballer van Ajax. En hij voetbalt nu met kinderen van 14 in het tweede. Hij kon, ongelooflijk maar waar, naar Fiorentina. Ja. Ja, vluchtje te laat, transfer verkloot. Mounier vond dat het een aardig Ajax lag. Er moest zijn smartgeld bij komen. Nou ja, Mounier zit met zijn piemel in de sneeuw. Daar komt het eigenlijk op neer. En we raken nooit van hem af, weet ik wel, Jan. Wat een... Ik denk het ook niet. Ik zou het zeggen, Johan. Een enorme Johan. Ja. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Ja, Bobby Iden heet helemaal geen Bobby Iden, maar helemaal anders. En hoe ze heet, dat is voor jullie een vraag en voor ons een weet. Want Bobby zit namelijk in een omstreden industrie waar iedereen van geniet, maar het lang niet altijd wil toegeven. Porno! Ja, porno! En hoe dat zo kwam, waarom, hoe lang... Hoe lang en hoe breed en hoe diep en hoe vaak en hoe lekker. En hoe daarover hebben we het straks. Ja. Nu eerst even het wereldnieuws met onze studiogast, Bobby Iden. Welkom, Bobby's! Daar zijn we dan. Ja, Bobby, ik ga alvast een waarschuwing geven. Ik wil nog wel eens een keer een streng en boos interview doen. Maar als er een vrouw tegenover me zit met grote tieten, kan ik helemaal geen woorden uitbrengen. Dus Jan... Aan jou de eer. Ik vind dat je voor iemand die geen woord kan uitbrengen... een behoorlijk potje aan het weglullen bent. Nou, voor mij was maar geen woord uit. Jou is het rustig. Wat een welkom, hè? Ja, het is leuk. Nou, Bobby, welkom, welkom, welkom. Nou, welkom in Nederland. Want je bent niet heel vaak hier, toch? Nee, Jan. Dat klopt. Wat is er? Je ging niks zeggen. Probeer ik een serieuze vraag over de actualiteit aan Bobby voor te leggen... en dan ga je de wezen te schrijven. Oh, sorry, Bobby. Het gaat helemaal weer mis. Zullen we het nog een keer proberen? Nou, doe maar wat je wil. Oké. De PVV... eist dat alle boerka-dragers en drageressen beboet worden. En de korpschef van Amsterdam heeft daar geen zin in. Hoe sta jij in de kwestie boerka-bobby? Boerka-bobby! Als mensen boerka willen dragen, dan moeten ze een boerka dragen. Maar voor de rest, ja, moet ik daar echt een mening over hebben? Nee, wel nee, meid, dat maakt jou toch mooi. Ik vind echt gewoon, ja, totale onzin allemaal. Dragen ze in L.A. af en toe een boerka? Zie je daar wel eens een boerka-drager in L.A.? Want je zit heel veel in L.A., hè? Ja, maar ze hebben daar wel andere outfits. Wat hebben ze daar voor outfits? Een one piece. Een one piece? Ja, dat is net zoiets als een boerka. Die kan je ook helemaal dicht ritsen. Oh, is dat SM? Wilde ik eigenlijk nog bijna aandoen vandaag. Een one piece? Ja, een heette dat vroeger niet een catsuit? Ja, dat is het bijna. Alleen dan is het niet strak om je lichaam. Dus het grote verschil tussen een one piece en een catsuit is dat het niet strak om je lichaam zit. Ja. En jij wilde dus iets niet strak om je lichaam aan. Nee, inderdaad. Jezus. Maar wel een rits van hier tot hier. Kijk, en dat heeft niet elke catsuit. Dat is waar. Niet elke catsuit heeft een rits van hier tot hier. Hey, welkom in Nederland. Code oranje, want dat sneeuwt. Vind je ervan? Nou, echt belachelijk. Dat sneeuwt, ja. Schande, ja, belachelijk. Hoe doen die mensen dat in Zweden en in Finland en in Noorwegen? Daar hoor je toch ook allemaal niet dat soort dingen? Hou. Nee. Nee, dat is wel een beetje waar. En dan 5 centimeter sneeuw ligt, geloof ik. En dat dan geen trein meer rijdt en geen auto meer rijdt en het hele land ligt plat. En als jij dan in L.A. dat zit te bekijken, denk je niet... Goh, ben ik blij dat ik weg ben uit die treurnis daar. Nou, ja, eigenlijk wel. Nou, dat dacht ik. Je hoorde er niet heel vrolijk van. Oh, nee, ik lig liever bij mijn zwembadje. Bij je zwembadje? Heb je een zwembadje? Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Ja, hoe groot is je zwembadje? Nou, best groot. Nou, hoe groot? Olympisch. Nou, jullie kunnen erin, hoor. Nou, dan is het best groot. Ja. Dat is een waanzinnig groot zwembad. Bij de dat moet de Olympische vorm aannemen. Dat mag dat wel een heel groot zwembad zijn. Waanzinnig groot zwembad. Maar dat als je hier dan komt, is het dan weer niet vreselijk leuk... om heerlijk even die sneeuw lekker over het ijs te kloppen... en een sneeuwballetje te gooien en nee? Nou, ik vind sneeuw wel heel gezellig. Dus dat moet ik wel, toegeven. Ik vind regen, dat vind ik echt helemaal niks. Nee. Dat is toch ook wat eigenlijk een soort nieuws, hè? Dat hebben we in de zomer hier. Ja, nee, maar ik vind sneeuw vind ik wel gezellig. Ja? Maar dat vind ik dan voor 3-4 dagen leuk. En dan ben ik er wel weer klaar mee. En inderdaad, schaatsen? Heel Nederland staat... Ja, dat vind ik erg leuk. Schaatsen? Heb je geschaatst? Bobby, heb je geschaatst? 4 keer in de week vroeger. Ja, nee, niet vroeger. Nu. Ja, nee, nu heb ik nog niet geschaatst. Waarom niet, Bobby? Omdat ik mijn schaatsen niet meer heb. Ja, maar dan gelul, dan koop je toch schaatsen? Oh, ja, maar dan voor die 2 dagen. En by the way, je kan niet eens meer op natuurijs nu schaatsen. Want nu ligt de sneeuw daar. Oh. Dus dan gaat het ook niet. Nou, de rajonhoofden zijn bij elkaar. Ja. De wat? De rajonhoofden zijn bij elkaar. Oh ja? Ja. Dus, nee, wat denk je? Gaat hij er komen? Ja, Elfsteden toch? Nou, ja, ik denk het niet. Nee, echt niet? Nee. Hij verdik me. Ja, mijn antennes staan nu niet goed natuurlijk, hè? Voor degene die het wel willen. Maar je denkt dat er geen Elfsteden toch komt? Nee. Nou, gooi me dan maar in ook gelijk. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan luisteraar. Het is niet te geloven, maar Bobby Eden heeft net gezegd... de Elfstedentocht kon niet. Die rayonhoofden zijn voor Jan Lul bij elkaar gekomen... want Bobby Eden, en die kan het weten! Ja, hij komt er niet. Want, zo sprak zij, er zit wel substantie in deze boodschap... als er sneeuw op het ijs ligt, dan komt er geen Elfstedentocht. Want zoals mijn grootmoeder al zei, sneeuw op het ijs... Ja, toen ging ze dood, ja. Ze was halverwege een legendarische spreuk. En toen viel de oma van Jan Roos. Nee, laten we eens eventjes over wat dingen dichterbij huis gaan praten. Wat kwam in het nieuws? Wetenschappelijk bewezen. Vrouwen die worden steeds minder geil hoe langer de relatie duurt. Hoe zit dat, Bob? Nou, bij mij niet, maar misschien hey. Dat ze niet zo'n spectaculair leven hebben. Ja, nee, ik zou het niet weten. Jij geeft daar meteen niet meer de schuld van. Nee, dat absoluut niet. Nee, want er zijn toch wel een hoop saaie vrouwen ook op de wereld, toch? Ja hoor. Van die zeikers. Niet dat ik ze ken. Nou, maar ik hoor wel eens. Op de gemiddelde Nederlandse vrouw is een zeiker, toch? Nee, dat vind ik echt. Nou, het is wel veel zeiken. En hoe komt dat toch? Van Nederland, maar daar is het wel. En ik denk dat het te maken heeft met die platte konten. Met die vierkante platte kont. Ja, zijn er veel vrouwen in Nederland met vier... Nou, bijzonder veel. En het valt mij altijd op hoe platter de kont, hoe zuurder de mond. Juist! Ja, nee, maar echt. Oma Roos, deze. Ja, nee, die kwam niet van oma. Oh. Maar het schijnt dus zo te zijn dat vrouwen steeds minder geil worden... hoe langer je relatie duurt, is wetenschappelijk bewezen. En jij zegt, nou meid, het zal maar worst wezen. Ja. Ben je er zelf bij, of niet? Nou, zeg, hoe ben je daar zelf bij? Zei ze, als jij eens... Schatje, dan lig ik een beetje te duur zo. Schatje. Ja, als je een beetje tegenaan ligt te rijden. Nou, maar dan... Ja, nee, maar dat is ook niet... Nee. Hoe doe je dat dan? Ik echt hoor... Maar dan heb je het wel helemaal gehad. Als je dan constant er tegenaan zit te rijden... en dan een beetje moeite ervoor doen. Ja? Ja, nou, dat is toch moeite? Moeite. Als je net wakker bent met een odol en dan tegen je aan ligt te rijden. Als jij nog niet je ogen open hebt. Nou, dat vind ik echt... Nou, dat vind ik best dat je denkt van een stukje moeite. De krachtige ochtendklopper. Ja, en dat je dan een licht pulserend dansje erbij doet. Nou, vind ik best moeite. Ja, we moeten dan maar weer gelijk met theater. Nou, dan ben ik misschien nu met de vrouwen eens. Moet jij praten, misschien zijn vrouwen zeikerig, maar dat komt dan misschien toch door de man. Ja, wij dan nou eventjes denken, waar Bobby hier niet eens met ons eten. Ja, maar nee, wat hoor. Is dit? Nee, hoor. Jongen. Nou, laten we dan gewoon lekker diep in de actualiteit doorgaan. Volg je de Amerikaanse voorverkiezingen bij de Republikeinen? Of zeg je, flikker op, een gezeik, heb je helemaal geen zin om over te praten? Nou, dat heb je goed gezien. Flikker op. Nou ja, maar... Ja. Nou, wel een leuk bruggetje over flikkers gesproken. Ajax die moet een homoclub worden van het COC. Hoe zat dat ook alweer dan? Ja. Nou, het COC vindt dus dat Ajax dus een homoclub moet worden. Waarom? Want voetballers en supporters... Ja, die kunnen niet vertellen dat ze van Potenstein zijn. Want dan worden ze uitgefloten of wat is er gedoe. En dan heeft het COC bekendgemaakt. Weet je wat nou moet gebeuren? Ajax moet geen jodenclub meer zijn, maar een potenclub. Is dat niet enig? En dat zij dan een voortrekkersrol nemen. En dat dan Kenneth Vermeer zegt... Ja, jongens, ik laat niet voor niks die bal door. Want ik ben namelijk dat. Oké. Ik weet het ook niet. Ik vind het best een raar plan. En hoe vonden ze het bij Ajax? Vonden ze ook niks. Nou ja. Bobby, we gaan straks met je praten over je vak. Actualiteiten, dat hebben we lekker doorgenomen. Ging goed. Ja. We zijn weer even door. We hebben de wereldnieuws even doorgenomen. Maar we straks gaan we het over het echte werk hebben. Vind je het even goed? Ja, dan gaan we over het echte. Heerlijk. Nou, Bob, we praten straks met je verder. Of moet het Bobby zeggen? Wat is het, Bob of Bobby? Wat jij wil. Ah, meid, maakt het wel uit. Nou, dan is het dus nu tijd voor de koning van de nuance. De prins van het poldermodel. Het is tijd voor La Vie Jan Roos. Ons land wordt bestuurd door een gedoogconstructie die leunt op de goedkeuring van de SGP in de Eerste Kamer. Zonder het zeteltje van de christengekkies komt er geen wet van Rutte 1 door het machtigste bejaardentehuis van het land. En dus kunnen de mannenbroeders wel een potje breken bij Marky Mark en zijn Funky Bunch. Opperhoofd Kees van der Staaij van de staatskundige gereformeerde partij liet zich deze week van zijn mooiste kant zien. Op deze zender reageerde Casey over het gedoe rond de zogenaamde homotherapie. Want volgens de christenfundies zijn mensen die van Potenstein zijn ziek... en moeten ze beter worden van een potje bidden. Casey zei, het politieke debat komt soms in het sfeertje terecht... dat bijna de godsdienst van mensen als ziekte wordt beschouwd. is het niet enig. De SGP vindt homo's ziek, maar zijn nu heel erg boos omdat ze zelf het gevoel hebben als zieken behandeld te worden. Zo hypocriet als de neten. Maar ja, dat hoort nou eenmaal bij de waanzin die godsdienst heet. Maar goed, wat te doen met het vraagstuk van Space Case? Is religie een ziekte? Ik denk het eigenlijk van wel. Laten we eerlijk zijn. Als je denkt dat er een man met een witte baard op een wolk zit met alle touwtjes in handen, tja, en dat die man werkelijk elke scheet op aarde bestuurt, vervang het woord God eens met Piet Paulusma en een psychiater schrijft je vast en zeker medicijnen aan je voor. Dus beste meneer Van der Staaij, godsdienst is een massapsychose. En ik ben bang dat u er vreselijk aan leidt. Dus bij deze, u bent inderdaad ziek. Maar de kans op beterschap is gering. Hebben we weer vrienden meegemaakt, Jan? Ja, dat was lang niet slecht. Nou. Echte Jan, dat zijn borstenmannen. En laat onze gast van vanavond nou een echte kenner zijn op het gebied van jetsers en joekels. Getogen met een ruime B en lichte D op zonder feestdagen ging vorig jaar een lang gekoesterde wens van onze studiogast in vervulling. Een brute cup F. We mijmeren verder met onze en over onze studiogast, sekswerber Bobby Eden. Bobby. Oh, een blokje tieten. Gaan we even beginnen. Heb jij trouwens, deze zijn nieuw van vorig jaar? Ja. Het zijn eigenlijk mijn oude tieten met een met iets erbij. Ja, van Bobby en een beetje van Marie. Het is niet dat je ze eraf hakt. Maar dat begrijp ik, maar het is niet van dat Franse Pip-modelletje. Nee. Nee, want dan krijgen we een gezodemieter mee, Bob. Nee. Nou, dat is een beetje eng, hè? Ja. Sowieso, vandaag is ook weer in de Volkskrant stond er vreselijke relaas van 5 vrouwen. Nou, echte siliconen druppels achter hun oren en akelige kankers. Ja, maar die pipjongens. Nee, maar ook. Ja, maar echt. Ja, maar nee. Maar dat, ja, maar je dat worden slechte dingen gedaan, hoor. Niet alleen, je hoort dat echt vaak. Maar jij ik heb er echt. Nou ja, ik vind dat ik wat toppers heb, ja. Nee, maar we bedoelen nu even in de medische sfeer. Dit zijn prachtig en groot en zo. Maar het gaat. Je hebt echt gezocht, hè? Ja, ik heb echt gezocht. Want ik heb wel in mijn omgeving een hele hoop voorbij zien komen. Ja. Waar ze zelf heel blij mee waren. Waarvan je dan denkt van, misschien is er wat misgegaan of zo. Ja, ze zijn vaak zo lelijk. Je tepel die wijst naar boven of naar rechts of het hoekje om. Ja, dat is toch wel naar. Ja, of ze hebben zo'n prikkeldraadrandje om hun tepel. Want dan hebben ze die er ooit afgehaald en die zetten ze dan ergens anders weer op. Of ze van die omhoogwijzers, hè? Ja. Dat schijnt geld. En ik wilde sowieso niet. Ja, en ik wilde sowieso niet al die rondingen zien. Maar nou is mij wel verteld voor sommige vrouwen die vinden dat juist wel mooi. Dat als ze echt borsten, grote borsten willen, dan willen ze juist laten zien dat ze nep zijn. En oh, echt die ballen, ja? Is dat echt wel een soort van ding? Kijk, mij is ontzettend een nepperstem. Nou, blijkbaar dus wel. Oh, ik, gaat voor. Want ik heb wel eens met meiden erover gehad. Van, ja, laten we eerlijk zijn, ziet er nou niet helemaal echt lekker uit. Dus als je op je rug ligt, dat er twee van die grote keien. Ja, die dan ook niet naar de zijkant gaan. En, ja. Ja, dat is wel en dan zijn ze meestal ook nog zo'n graad mager. Hebben ze een kippenborstje en dan zitten er twee van die enorme roomsoes op. Ja. En dat voelt echt naar aan, hoor. Oh, meen je dat nou? Hoe voel dat? Ja, gewoon echt twee skippieballen. Oh ja, joh. Die hele, ja, dat is echt een beetje naar. Maar waarom hebben die meiden dan geen goeie genomen? Of ben ik nog gek? Nee, ik denk ook dat misschien dat het een geldkwestie voor sommige mensen is. En daarbij is, ja, weet ik. Maar jij hebt nieuwe F? Ja, ik heb nu F. Ja, zou je niet gelijk zeggen, hoor. Ja, want dat klinkt heel groot. Nee, maar zo heel ja, groot. Ze zijn wel groot. Ja. Maar ik zou nou niet denken gelijk dat ik een F zou hebben of zo. Ik zou hem niet weten, Bobby. Ik zit alleen maar in je ogen te kijken, joh. Nou, zal ik ze even laten zien? Ja, ja. Dat is wel groot, hoor. Ja, nou, ik kijk nu eventjes niet naar je ogen. Dat zijn, dat zijn best, dat kom je er een beetje uit, Jan? Hé, maar je hebt geen omhoogstaande tepels. Nee. Dus die van jou zijn gewoon. Hey, ik dat heb echt is mooie tieten, hoor. Ja, dit is een goed gemaakt, ik zeg. Ik ben echt trots. En ze voelen kijk, je hebt inderdaad een aan. Soort van. Ja, niet een, dat siliconenballen ding. Nee, je zou ook niet zeggen dat ze nep zijn. Ja, ze zien een beetje natuurlijk gezellig. Gewoon, ja. Zijn gewoon een beetje gezellige jongens. Het zijn echt mijn oude borsten, ook de vorm van mijn borsten. En dat is gewoon. Nou, ik ben er blij mee. Ja, maar. Hoe, mag ik dan vragen? Hoe, ja. Dan ga je op een gegeven moment denk je, oké, ik wil grote borsten. Hè? Daar ben ik nu aan toe. Ja. Ja. En nou, je had mooie borsten voor zover ik me herinner van mijn tijd. Dat ik nog heel vaak verzamelde werk genoot. En, maar dan wil je ze groter hebben. Mm-hmm. En dan moet je op een gegeven moment naar een dokter. En hoe leg je dan uit wat voor borsten je wilt? Nou, ik had een heel boekwerk met foto's van vrouwen. Waarvan ik wist niet gelijk of ze een borstvergroting hadden gehad. Maar daar had ik gewoon foto's van uitgeknipt. Van nou, zijn deze bij de kapper? Zo wil ik ze. Ja. Deze wil ik. Zo wil ik ze eigenlijk. Laten we zeggen, de vorm daarvan. Kijk, en dan is het maar aan hem de vraag. Of hij een eerlijk antwoord geeft. Van dat kan bij jouw lichaam of jou. Voor hetzelfde geld kan dat helemaal niet. Want ik kan wel iets willen. Maar, voor hetzelfde maar waren het allemaal dezelfde borsten dan? Of waren, nou, had je ook verschillende ideeën? Van nou, misschien dat ik hem wel met tepels om 6:30 nemen. Of om nee, het waren allemaal wel grote borsten. Maar allemaal natuurlijk. Waar eigenlijk, waarvan je niks niet ziet. Ik wil niet een schijf zien. Gewoon, nee, want je ziet ook geen littekens, hè? Nee. En een soort van druppelvorm, zou ik zeggen. Druppelvorm, ja. Huh? Ja, precies. En niet slagroomsoesvorm. Nee, dus je komt bij zijn arts binnen. Nou, je hebt dus je plakboek met tieten bij je. En dan kom je, hoe heet je de dokter? Kassem. Dokter Kassem. Dokter Kassem! Ik kom binnen met dokter Kassem. Ik heb hier een boek met borsten. En deze wil ik ook. Ja. En toen zei dokter Kassem... Nou, die borsten zijn niet eens zo mooi. Bij jou ga ik dat mooier doen. Dat zei hij. Jij hebt mooiere borsten dan het plaatje wat je hebt meegenomen ja, toen. Ja, eigenlijk wel. Ongelooflijk zeg, hé. Maar dan ga je ook natuurlijk... Je gaat eerst eens op het internet kijken. Ik wil dat al heel erg lang. En dan zie je ook, mensen hebben het over cc en zoveel. Nou, ik wist niet eens wat formaat. Ik zei gewoon, ik wil gewoon mooie grote borsten wat bij mijn lichaam past. Ik wil het natuurlijk eruit hebben laten zien. Als ik lig, dat ze gewoon... Ja, dat ze naar de zijkant gaan. Ja, precies. Dus niet dat ze blijven liggen. En dat kon hij doen en daar staat hij ook onbekend. En hij kon ook niet van tevoren zeggen van hoe groot. Hij zegt, ik kan nu bijvoorbeeld zien van nou, er kan 2 centimeter bij. Want hun doen dat dan met centimeters. Maar dan weet hij niet van tevoren of dat wel kan. Want voor hetzelfde geld lig ik op de tafel en kan er maar 1,5 centimeter bij. Maar voor hetzelfde geld is er wel ruimte. Hoe kom je daar dan achter? Want ik snap het, ik vind het heel moeilijk. Nou, ik wist van tevoren inderdaad niet dus hoe groot ze eigenlijk zouden worden. Ik heb dat puur op vertrouwen gedaan en op onderzoek. Dus jij ligt op die tafel en die man die pakt een mesje. Die is nou, ik denk dat zo onder narcose was. Ik was aardig oud, hoor. Ik had het pilletje van tevoren al gekregen. Ja. Jij dacht dat je zonder verdoving... Ik dacht helemaal niet. Zij lag er weliswaar verdoofd, maar ze lag er op die tafel. Ja, ze lag op die tafel. Zonder Bobby kun je geen borsten vergroten. Dat moet je met Bobby. Je Bobby bij nodig, zeg maar, als chirurg zijn. Dus die man die zit dan met die borsten en denkt, die zit met zijn kop te krabben en die denkt, nou, laat ik eens... Hoe gaat hij dat dan gewoon een beetje proberen? Zo van ik. Nou, hij weet van tevoren, wordt er natuurlijk opgemeten eigenlijk... Naar de huidige vorm van je borsten, hoe groot het is. En dan wordt je vel bekeken of daar ruimte voor is. En dan oh, dat testen ze al van tevoren. Okay. En je moet ook een mammografie laten maken of je niks... geen dingetjes, rare, enge dingetjes in je borsten zouden hebben. En dan op het moment dat je daar ligt... ja, dan heeft hij, denk ik, neem ik aan, 2 of 3 maten borst. Ik noem maar wat. Of misschien wel 5. En dan gaat hij eens kijken van, nou ja, dit gaat erin. Het is maatwerk. En ik had ook gevraagd of hij me even rechtop wilde zetten... tijdens de operatie. Niet dat ik er wat van weet. Nee, maar voor hetzelfde geld. Dan lig je daar, dat zie je toch op tv. En dan laten ze dan gaan ze die vrouwen niet rechtop zetten. Nee. Maar dan komt meestal dat ze natuurlijk... onder verdoving zijn natuurlijk. Ja, ja, maar meestal als je best wel vaak overeind. Ja, dat is wel zo. Alleen, ja, dat is inderdaad wel zo. Ja, maar je zal toch gewoon... Stel dat hij ze erin zou zetten. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik ben geen chirurg. Dus ze hebben Bobby overeind gezet tijdens de... Ja, dat doet hij schijnbaar altijd. Dus ja. Ja, ik zeg, ja, maakt niet uit. Dus dan lig je daar. En zijn het onderladers of zijladers? Hoe gaan ze erin? Via de onderkant. Via de onderkant. Ja. Ik wilde ook niet in mijn tepel, via mijn tepel, of via mijn oksel, of via je navel. Via je navel? Ja. Oh jongen, wat enge dingen leren we hier allemaal. En dat kan dan ook weer niet als je mager bent, want dan heb je daar niet genoeg... Oh, dat is eng hoor. Dan heb je daar geloof ik niet genoeg vlees. Borsten via je navel? Ja, dat is best eng, hè? En ik hou helemaal niet als mensen aan mijn navel zitten. Dus nee, dat zou ik ook niet. Nooit niet doen. Nee, je moet bij mij ook helemaal... Hé, maar we zitten in Nederland, hè? Dus dan zijn we altijd op de centjes. Kosten ze? Bijna 10.000 euro. Een stuk? Ja, voor een setje. Voor een setje? Dat zou je gelukkig. Ja, je krijgt er natuurlijk altijd 2. Nou, ja, dat zou wel zijn. Heb je 10 ruggen gespaard, krijg je er eentje. Ja, dat is ook een beetje, dan hang je dat een scheef in de auto. Nou ja, wat maakt het uit. Nou Bob, we hebben de borsten wel gehad, dacht ik zo. Ja. Of niet? Heb jij nog een borsten? Ja, ik ging nog te kijken. Nee. De tepelhoogte, uitzakpercentage. Uitzakpercentage, wat er allemaal niet bestaat. Er is toch ook zo'n soort geheime, officiële, ideale hoogte waar je tepels horen zitten? Oh, is dat zo? Je hebt mezelf verteld en niet nou zeggen, is dat zo? Nee, ik weet niet of dat een speciale hoogte is. Maar het implantaat wat er bij mij in zit... daar zit een verhoging op mijn tepel op. Dus dan lijkt het eigenlijk alsof je grotere borsten hebt... terwijl het eigenlijk ook niet is. Maar dat dan staan ze wat meer... Dan lijkt het nog een soort van tepelopduwertje. Ja, eigenlijk wel. Hey Bob, ik moet eerlijk zeggen, ik ken niet al je werk... maar wel wat van je werk. En ik heb jou ook wel eens met meisjes aan de gang zien gaan. En wat is jouw voorliefde voor de borst van het meisje? Of zeg je, nou, het is mijn werk, die zien me geen moer. Nou, ik ben eigenlijk niet zo heel erg op borsten bij vrouwen. Ik vind een paar mooie benen en een kont vind ik interessanter. Maar... ja, je bent geen borstenvrouw. Nee. Eigenlijk. Je bent geen borstenman, dus eigenlijk. Ik? Nee, zij. Nee, zij is geen man, nee. Nee, maar... nou, dat... ja, nee, maar... laat maar. Jezus, doe ook eens leuk. Godsamme. Echt. Oh, sorry, Jan. Jezus. Ja, nee, is het niet. Maar een hilarisch borstengrapje maak ik ja, hier. Het was inderdaad wel grappig, ja. God, meid, wat leuk. Echt een zonde, hoor. Ja, nee, sorry, hoor. Zonde, hoor. Maar het maakt jou niet uit of er een tiet op zit of niet? Tiet, nee. Helemaal niet? Nee, ik vind een uitstraling in gezichten... Je moet wel een lekkere geile blik hebben. Oh, en hoe ziet dat er dan uit, een geile blik? Ja, weet ik het. Ja, ik zit je nu echt zo heel verbaasd aan te kijken. Ja, nee, het was inderdaad meer verbaasd, dat zou ik ook zeggen. Het was niet geheild. Het was verbaasd. Nee. Ja. Dat is een konijntje die net... Ja, voor mij is geil een zwoele blik. Zwoele lippen en zwoele ogen. En, daar gaat het om bij de vrouw. Nou, dat denk ik wel. Ik denk een uitstraling en dan een beetje ondeugend. En dan vind ik een mooie kont en benen. Dat vind ik belangrijker dan een... Dan borsten. Eigenlijk. Ben jij eigenlijk een borstenman, Jan? Nee, ik ben ook heel erg van de uitstraling. Nee, maar weet je wat? Ja. Ik heb liever dan een vrouw met mooie ronde billen en mooie benen... dan dat ze totaal geen kont heeft als ze zich omdraait... en dan zulke dingen heeft hangen. Dat doet het bij mij ook niet. Of zo'n platte vierkant, hè? Ja. Daar dan worden we niet warm van. Nee. Nee, ik ben ook meer... En dat is wel lastig in Nederland. Hè? Ja. We zitten natuurlijk veel in Nederland heb je het als billenman lastig. Denk ik. Denk je niet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nou ja, maar daar begin ik ook. Ja, wel. Goed. Nou ja, ja. Ach Bob, we gaan zo met je verder praten. Ja hoor. Maar dan gaat het over je vak. We hebben nou dat geleuter over die tieten. Dat kennen we nou wel, toch? Of niet? Ik ben helemaal tieten klaar. Nou, ik moet ook even bijkomen. Jan, doe je even het spelletje? Wacht even, zal ik het spelletje even doen? Meen je het? Nou, dat inderdaad, je hebt gelijk. Het is gewoon tijd voor het fantastische Q-Music spelletje. Zoals we het sinds vorige week noemen. Van Echte Janne, dus eigenlijk niet van Echte Janne, maar eigenlijk van Q-Music. Maar wij zeggen hier altijd, beter goed gestolen dan slecht bedacht. Is het niet, kutkabouter? 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het Echte Jannen radiospel. Oh ja. Q-Music als je luistert. Nogmaals, sorry. Sorry. Ik leg het nog één keer uit. Het citaat dat je straks te horen krijgt. Er zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. En de vraag is natuurlijk welke 3 in de bel 0800-1121 als je herkent. En de winnaar krijgt het enige echte Janne t-shirt. Laat me horen. Ja, dan de minder fijne gevolgen van het winterweer. Voor het eerst sinds 15 jaar zijn vanavond de rayonhoofden bijeen. Ondanks een uitbreiding van het aantal buitenlandse troepen... is de situatie daar nog altijd levensgevaarlijk. Ik heb toch het gevoel dat de kabouter zich een beetje een hogere ambitie heeft. Het hart is eruit. Hè? Ja, sinds hij weet dat het niet van hem is, maar van de Q-Music... Kabouter, is het een beetje plak en knusselwerk. Het was vroeger wat leuker. Ja. Het is nu een beetje van kijk mij nou. Dat is jammer hoor. Daan! Daan! Daan is weg. Daan was een vrouw. Oh, Bart! Bart? Bart? Ja. Ah, ben je weggevallen? Daan viel weg. Daan dat is wel jammer, weg, want we hadden een vrouw en we willen ook al een keer een t-shirt naar een vrouw gaat. Wat doen we eraan? We wachten gewoon even. Als jij nou heel langzaam een paar fouten maakt, dan komt Daan misschien zo nog terug. Je weet het niet. Ik gun het haar, dus... Daan! Daan! Hi. Hey Daan, ben je er weer? Ja. Wat ging er mis? Nou, ik weet het niet. Je hing op, hè? Je dacht, ik durf toch niet. Ja. Zo geïntimideerd door Bobby in de studio. We hebben Bart als reserve, hoor, Daan. Dus als het misgaat, dan hebben we Bart nog. En dan praten we met Bart weer vol tot je er weer Daan, ben jij een borstenman? Daan is een vrouw. Weet ik, dat is de tweede keer dat ik hetzelfde grapje maak. Kom je weer met dat kutgrapje? Wat een zeker. Ik ben het zo zat. Goed, ben jij een borstenvrouw, Daan? Eigenlijk niet. Oh, binnenvrouw. Nou, alsjeblieft. Ik hou van mannenbenen. Mannenbenen? Oh, god. Ja, oh. Maar vind je dat ook lekker, mannenbenen, Bobby? Ja, echt. Oh. Harige mannenbenen zeker? Dit gaat helemaal mis, joh. Ik heb... Je hebt hele slechte benen, Jan, hè? Ja. Jan heeft hele slechte benen. Oh, joh. Ik heb een... Je hebt dus van die mannen met wel heel veel van die haar op hun benen. Ja, maar ook en van ik die... kijk ernaar en denk ik, getverdemme. Hoezo getverdemme? Ja, nou, dat is dus een probleempje, Bob. Want ik heb dus geen haar op mijn benen. Oh, jij bent een naakslakje. Nou, hou eens even op, zeg. Oh, dat is jammer. Tjongejonge, naakslakje. Nou, gaan we lekker door. Nou, dus dat wordt niet gezellig in de studio, hoor. Wat dan maar krijg. Misschien is dat wel een koosnaampje. Ja, nee, jij naakslakje. Jij neemt het gelijk weer in de moet je geil. We zijn weer warm, hoor, vanavond met z'n allen. Hey, lekker klein geil naakslakje van me. Hey, trek nog eens even een spoortje over mijn dij. Wat meer dan nog? Ja, ik luister. Heb je ook de antwoorden misschien van het spel? Of wil je het spel nog een keer horen? Ja, ik wil het nog wel horen. Nou, laat me horen dan. Ja, dan de minder fijne gevolgen van het winterweer. Voor het eerst sinds 15 jaar zijn vanavond de rayonhoofden bijeen. Ondanks een uitbreiding van het aantal buitenlandse troepen is de situatie daar nog altijd levensgevaarlijk. Ja. Nou, Daan. Ja. Daan. Oeps. Oeps. Is niet goed. Toch? Ja, gelijk goed. Nou, knap hoor. Ja, knap, hè. Oh, ja. Oh, wacht even. De trein. Hé, hey, wat goed zeg. Ja, en zo spontaan. Hé, hey, ja, zie ik de kan daar? Daar? Zie ik de kan daar? Zie ik de kan daar? Jan, daar staat een kan daar. Een kan daar. Ja, hoor. Oh, wacht eens. Is dat die oorlogsmissie? Oh nee. Knap dat je toch nog fout kon hebben. Nee, wacht even. Ik gun het Daan. Geef gewoon dat t-shirt weg, man. Kijk, Bobby die grijpt in. Harder op. Maak nog één keer die grap trouwens over die borstelen. Nee. Daan, je hebt gewoon gewonnen. Ik wil het spel even. Ik ben er klaar mee. Ja, maar dan François hangt ook. Ah, François. Volgende keer beter. Daan, hartelijk gefeliciteerd met het enige rechte, Dag Daan van Bobby, Jan, Ernst en de rest. Doei! Nou, ze willen juist de antwoorden even geven. Ga je serieus op in? Hey. Wat is dit? Wat? Oh, de muziek. Nou, leuk. Wat krijgen we nou, zeg? Ik zit pielig de juiste antwoorden voor. En dan krijg ik plotseling Bob Marley. Maar nou, Daan gaf toch de goede antwoorden? Ja, nee, niemand heeft het gehoord. Ah, laat maar hangen. Die arme Bob Marley die zou vandaag 67 zijn geworden. Maar ja, hij is dood. Dus dan word je dat niet. Zo, en niet een klein beetje een tijdje al. Ja, 1981 als je het mij vraagt. Even nadenken. 1981 zie denk ik zo'n wel, beetje. Je weet die dingen. Ja. Nou, wie ook alles weet. Iedereen liep hier te pie. diep in het land. Want oh, oh, oh, wat is het toch opeens weer koud. En oh, oh, oh, wat valt het toch opeens weer verschrikkelijk veel sneeuw. Oh, oh, oh. Als jullie verdomme vorige week hadden geluisterd naar dit fantastische programma, had je kunnen horen dat onze weergod, onze weergoeroe, onze weerheld, alles had voorspeld. Ja, en hoe? Dames en heren, de man die alles goed voorspelt, aan de telefoon, echte Janne, Mark Putto. Mark! Ja? Je had het weer helemaal goed, hè? Ja, leuk, hè? Ja, leuk. Fantastisch. Leuk. Helemaal top. Ja. Hoe kreeg je het weer voor elkaar, jongen? Ja, het is onvoorstelbaar, joh. Ja, maar hoe kreeg je het voor elkaar? Even serieus nou. Ja, Bobby zit hier nou vreselijk te lachen, maar wij nemen ons weer buitengewoon serieus. Ken je Bobby trouwens? Ken je het werk van Bob? Ja, die ken ik. Oh, waar ken je die van, Mark? Nou ja, ik heb wel eens gehoord van de naam. Bekende naam, hè, Nederland. Het is een hele bekende naam, Mark Putto. Maar jouw naam ook, vriend. Want ja, jij voorspelt het weer altijd goed. En groter en groter. Ja, hè. Maar wat is je toch je geheim? Nou, weet je wat het is? Ik denk dat ik het weer bekijk als een soort holistisch geheel. Is het een moeilijk woord voor de uitzending? Of niet? Nee, ik snap het wel, hoor. Holistisch besnappen we helemaal als je het even uitlegt. Ja, kijk, holistisch. Kijk, de weermannen en vrouwen in Nederland, dat zijn een beetje kaartenlezers, hè? Die krijgen dan een weerkaart voor een snuffert. Nou. Ja, en dan analyseren ze en dan zeggen ze, even een voorbeeld. De nacht naar zaterdag, hè? Dat was die recordkoude nacht. Ja, nou, heb jij voorspeld? Ja, klopt. Krijgen ze een temperatuurkaartje voor hun neus. Hè? Die modellen geven dan min 15 aan, min 16 of zo. Ja. Put ook niet, hoor. Ja, en dan zie je, hoe heet ze allemaal? Helga van Leur. Piet Paulusma, die dronken gek. Helga is wel leuk. Ja, hoor. Dan ja, is Helga leuk. Ja, het wordt min 15, het wordt min 16. Maar ja, je moet ook nadenken, hè, met het weer. Dat is het, hè? Een weerkaart. Nee, hè? Ook nadenken. Je moet ook nadenken. Het is niet een open boek tentamen. Het is holistisch. Precies. En ik zag natuurlijk, eigenlijk wel. Eigenlijk wel natuurlijk, want je hebt het altijd goed, Mark Putto. Ja, joh. Nee, maar goed, de omstandigheden afgelopen vrijdag, die waren dusdanig dat ik eigenlijk al op vrijdagochtend had gezegd, kijk, we zitten in zulke koude lucht, er is een bak sneeuw gevallen. Nou. Dat was toen nog niet het geval, maar nee. Goed, dat is inderdaad wat ik een week geleden bij jullie zei. Ja. 15 tot 20 centimeter. Allemaal uitgekomen. Ja, en als je dan in die hele koude lucht zit, dan ja, dat betekent dat gewoon dat je onder de min 20 graden gaat komen. Ja. En min 20 graden noemen, dat is een taboe in Nederland. Ja, heb jij gedaan? In Lelystad? Ja. Min 22,9. Oh. Ja. Dat dacht ik wel. En wie heeft dat voorspeld? Wat denk je? Ja. Mark Putto. Wat krijgen we nog meer van kutweer? Nou ja, kutweer. Ik bedoel... Koud weer. Ja, nou ja, goed. Het blijft voorlopig natuurlijk koud, hè. Oh, shit. De hele volgende week. Aan de koude kant natuurlijk. En het is misschien even de vraag wanneer die dooi gaat invallen. Of wil je dat helemaal niet weten? Nou, jawel, eigenlijk. Ja, we bellen niet de weerman om niet te weten wat voor weer het wordt, Mark Putto. Nee, precies. Nou goed, de hele week koud. Waarschijnlijk ook in het aanstaande weekend nog. En daarna, en dat is misschien toch wel even een wat minder momentje. Want iedereen is in de ban van die Elfstedentocht. Hè? Ja, ja, hij komt er niet, hè? Ja, Putto heeft in de 98 al gezegd, nooit meer Elfstedentocht. Maar die rayonhoofden zitten bij elkaar. Dat bedoel ik. Nou, eigenlijk heb ik stiekem al, en dat is misschien een beetje een hele gekke contradictie, dat klopt niet, want ik heb eigenlijk al stiekem een prikdatum 14 of 15 februari afgegeven. Maar kijk, een prikdatum... Dat hij er komt! Luister goed, hè. Kijk, een prikdatum wil natuurlijk niet zeggen dat hij ook gaat verreden worden straks. Nee, wacht even, Mark Putto. Wij presenteren jou hier als de man die altijd gelijk heeft. Die het altijd weet. Jij hebt gezegd, in 98. Nooit meer! Een Elfstedentocht. Dan kan het nu niet met twijfel zijn in één keer. Oh, ja, Bobby Iden praat nu met je. Dat is eigenlijk niet oké. Okay. Nee, luister goed. Het is een beetje een taalgrapje, maar goed. Kijk. Die heeft Jan ook wel eens. Rayon hoofd bij elkaar. Borsteman, leukje. Ben jij een borsteman, Putto? Nou ja, dat vind ik een beetje moeilijk om te beantwoorden. Ik ben eigenlijk, dit is het gesprek van de dag, denk ik. Ik ben seksloos. Oh, dat is altijd anders. Weet je, dat is een ontzettend goed idee. Hoef je nergens druk om te maken. Goh, lijkt me dat lekker. Dan kun je de hele dag gewoon lekker naar weerkaarten kijken of holistisch iets te doen. Ik ben zo geobsedeerd door het weer, joh. Ik bedoel, alle andere dingen komen helemaal niet ter sprake. De prikdatum. Ja. Wat een leuk woord. Dat was 13, 14 februari, toch? Ja. 14, 15 volgens mij. Nee, 13, 14. Ik luister hier, hoor. 13, er is er nog één die hier luistert. 13, 14. Mark, wanneer is die Elfstedentocht toch niet? Nee, kijk, luister nou even. Dan gaan we afsluiten, denk ik. Nee. We luisteren. Kijk, het Elfstedenbestuur komt morgen bij elkaar. Ja. Of is bij elkaar gekomen. Ze gaan ongetwijfeld een datum noemen. Maar wat je gaat krijgen, is dat onvermijdelijk die dooi op de loer komt te liggen. En uiteindelijk gaat hij tot op één dag na, gaat hij gewoon niet door. Moet je opletten. Gaat hij weer niet door? Eén dag na? Hij gaat niet door. Gooi hem er maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Mark Putto, onze weergod, onze weerheld, de man die het altijd goed heeft, zegt op één dag na, dus dan is de 12e of de 13e van februari, ja, wordt de Elfstedentocht alsnog afgelast. Klopt dat? Jammer. Ja, jammer hè. Ja, jammer. Nou, iets anders. Nou, Roos en ik moeten 14 of 15 februari Zeevis. Is dat verstandig? Jan, sorry, ik kun je het even herhalen? Ja, zeker. Roos en ik moeten op 14 of 15 februari Zeevis op de Noordzee met een visserschip. Oh, okay. Is dat verstandig, dacht je? Ja, dat is heel verstandig, denk ik. Oké, okay. Want? Een lekkere, rustige zee, denk ik. Rustige zee? Ja. Oh. Ja, en je pik vriest eraf, maar voor de rest... Nou, maar ja, rustige zee vind ik van een gezellig vooruitzicht. Ja, nee, dan Jan, hoef je niet Jan, over te... Even, tenslotte mag nog wel even. Jan Heemskerk, daar ben ik er toch wel benieuwd naar. Ja. Ik heb net gezegd dat ik seksloos ben, maar heb je Helga van Leur al gestrikt voor je blad? Of wil je het hier niet over hebben? Ja, nee, ik wil het er best over hebben. Ik heb wel eens een soort van halfslachtige poging gedaan. Ja. En ze heeft het op de dag van vandaag nog niet officieel gereageerd. Nee, dat gaat ook niet lukken, want ze wil niet, hè? Nee. Is ze ook seksloos? Ja. Ja. Ik het ook, ja. Oh, jeetje. Is dat, nou, goed. Kan hij meer voorspellen dan het weer dan, hoor ja, je ik denk dat ja, Mark ik Mark Putten, die met alles holistisch, hè, doet ja, dat. Ja, ik maar, hoor het. Hoe wordt de zomer eigenlijk, Mark? Nou, dat is wel leuk even om te vertellen. Ik heb dat al een beetje gelanceerd. Ik denk dat wij, maar daar kunnen we misschien een keer nog op terugkomen, dat we een hele warme, zwoele zomer krijgen met ook een hele stabiele zomer. Hè. Dat hebben we de afgelopen jaren niet gezien. Hè. Oh, wow. Steeds in de hoogzomer. Veel buien, et cetera. Kijk, tot juni was het vaak goed. Maar daarna stort het gewoon in. Ik denk dat we een hele, hele mooie zomer krijgen ook. Ja. Hey, maar Putto, we krijgen dus een mooie zomer. Ja, mooie, stabiele zomer. Nou, gooi me maar weer in. Ja, gooi me in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, onze wereld, oh God, onze weergoeroe. Mark Putto heeft het voorspeld. We krijgen een prachtige, warme en voornamelijk stabiele zomer. Stabiele zomer. Leuk, hè? Zal ik je wat vertellen, Mark? Ja. Ik ga niet meer op vakantie, nu jij dit hebt gezegd. Nee, ik ook niet. Hoeven niet meer te vluchten naar Spanje. Nee, we blijven gewoon in Nederland. Ja. Samen met jou. Oh, leuk. Ja, gezellig. En Mark Putto, weerheld, mag ik je danken? Ja, graag gedaan, joh. En slaap lekker en maak er wat moois van. Oké. Okay. Dag, Mark. Dag. Dag. Is toch grappig, iemand die seksloos is, maar wel jouw werk kent. Nou, ik bedoel maar. Dat bedoel ik maar. Dat zou we hopen. Misschien heeft hij gewoon heel veel met oorwarmers en thermo-ondergoed. Dat kan natuurlijk ook. Doe je dat ook dan? Verkoop je oorwarmers en thermo-ondergoed? Dat is niet jullie. Nee. De oorwarmercam. Maar nee, de oorwarmercam. Flauwe grappen vanavond. Goed. Ik moet eerlijk zeggen dat jouw grappen tot nu toe... Mijn humor is echt zo zwaar ruk vanavond. Het gaat echt helemaal nergens over. Nee, dat maakt niet uit. Het is ook wel leuk. Het is ook wel een soort van aandoenlijk. Ik probeer, ja. Het is wel lief. Nee, het is wel leuk. Daar ga ik dan wil ik hem dan wel even knuffelen. Nee, een knuffeltje. Ja, wil je hem even knuffelen? Het is gewoon schattig, toch? Ja. Nou, kom op, meid. Jawel. Hé, sommige van ons zitten dus ook in de naakte vrouwenindustrie. Oh. Maar daar gaat het er toch wel ietsje zachtaardiger aan toe dan in de harde porno. Mm-hmm. Al waar je toch al snel met een rubber pretstaaf van 23 centimeter in de vagina moet roeren, of een volwassen vleesknoert van een heigerige primaat in de rosette ontvangen. Onze gast heeft jarenlange ervaring met dergelijke anatomische uitdagingen, en dus praten we vlug door met acrobatrice Bobby Iden. Ja. Acrobatrice? Ja. Bob, jij werd op een dag wakker en toen dacht je, weet je wat? Ik ga in de porno. Welke dag was dat? En hoe kwam dat er zo opeens in je hoofd op? Nou, die dag is er eigenlijk nooit zo geweest dat ik wakker werd. Je bent nooit wakker geworden dat ik dacht, ik ga in de porno. Er was een dag en toen stond je opeens op een set. Denk je, nou, laat ik er maar mee doen. Nee, eigenlijk ook niet. Maar hoe ben je zo ver gekomen dan? Hoe is het gekomen? Ja. Oh ja, dat is gekomen. Ik heb toen een keer mijn foto's, die heb ik gewoon ook naar een mannenblad gestuurd. Echt? En toen zei ik van, nou ja, het lijkt me gewoon superleuk om in een naakblaadje te staan. Maar wacht even, Bob. Jij bent naast Ecstasy zo'n beetje het best verkopende artikel uit Nederland in de LA. En dat komt gewoon omdat je je foto naar een blaadje hebt gestuurd? Ja, ik heb eerst 4 jaar lang heb ik eigenlijk alleen maar mannenbladen gedaan. Oh, in welke bladen? Oh, dat mag ik niet zeggen, maar oké, okay, ja, zijn blad? Okay, ja, ja, ja. Oh, ja, oké. Okay. En toen nog onschuldig. Ja, natuurlijk. En toen stond je gewoon op een gezellig fotootje. Nou, onschuldig. Ik heb een leuk Bobby Iden verhaal. Zal ik een leuk Bobby Iden verhaal vertellen? Oh, nou, vertel jij. Bobby, hou jij lekker in je mond, hoor. Is dit leuk? Ja, dat is een leuk verhaal. Bob, hou jij je mond, want Jan gaat nu jouw verhaal vertellen. Leuk verhaal. Ik heb één. Met een grap erin, net zo leuk een grap. Absoluut geen grap. Nee, wat was het nou? Voordat ik bij dit blad werkte, werkte ik bij een ander blad. En dat andere blad waren ook mooie meisjes in, maar die hadden kleren aan, een beetje. En toen hadden we maandelijks de Bikini Girl. Nou, wat denk je dat de Bikini Girl aan heeft? Een bikini! Inderdaad, Jan Roos, 10 punten. Nou, ik weet wie waar komt heen op gaat, een mooie dag de studio binnenlopen? Bobby Iden! Bobby Iden. En nou, ongeveer het eerste wat Bobby Iden doet is waarom dat bovenstuk. Ja, dit is net hier in de studio. Als jullie het gemist hebben, dan hebben jullie iets gemist. Oh, jongens, echt Janne.nl. Kunnen jullie de titel van Bobby Iden zien? Maar, dus ik zeg tegen Bobby Iden... Ja, maar zeg, ik heb Bobby toch wel Iden, bedekt, of niet? Het is Bikini Girl. Doe dat bovenstukje aan. Dat is verdomme ze. Ik zeg, hou er dan in ieder geval je handen even voor. Nou, met lang gemoppen en gemok wilden ze dan wel de handen voor de borsten houden. Maar eigenlijk vond het waanzin. Die vrouw die wilde gewoon naakt. Nee, maar ik had toch mijn slipje aan? Het gaat toch om... Ik hoorde je denken, dat doe ik zo ook nog uit. Als je nog even doorgaat. Nee, dat had ik niet gedaan. Wel waar. Leuk verhaal, nee. Jan. Zoals de cijfer zeg Bobby. Maar ik wil wel zeggen... Het was nog in een mini. Dat durfde ik dan niet gelijk. Oh. Leuk verhaal, Jan. Zeg Bobby. Ja. Jij stond dus op foto's. Ja. Maar wanneer werd je pornoactrice? Precies. Na 4 jaar was ik eigenlijk een beetje klaar. Toen eigenlijk met de bladen en mensen. Die hadden me al een paar keer gevraagd om voor wat films... om films te doen. Maar dat durfde ik eigenlijk niet zo goed. Want film is toch wel heel anders dan een foto. Ja, dat klopt. Ja. Nee, en, ik denk, ik bevestig het even. Ja, dat... toen ben ik eigenlijk inderdaad eens gaan googlen... en eens gaan kijken wat voor bedrijven er allemaal waren. Nou, wist ik dat wel een beetje. Maar ik had wel zoiets van, nou, als ik het doe, dan doe ik het goed. En zo ben ik toen begonnen. En toen heb ik mijn eerste film voor best wel heel groot bedrijf gedaan. Hoe heette je eerste film? Oh, sla je me dood. Misschien met Explosive Women. Explosive Women? Ja. Zo, de mythe zich. Ja, wel een binnenkomertje. Explosive Women? Explosive Women. En wat moest je doen in je eerste film? Nou, wat denk je? Niet gaan breien. God. Ik denk misschien moet je even rustig aan. Of misschien krijg je gelijk 36 bronzige negers over je. Jij bent ik veel. Nee, het was gewoon een boy-girl scène. Een boy-girl scène. Ja. En dan was jij de girl waarschijnlijk. Ja, hallo, keer ik ben Jorgos. Jij bent Bobby. Daar gaan we. Dat idee. Nou, zoiets, ja. En wat vond je ervan toen je het voor het eerst dus voor de camera deed? Want dat is toch wel even anders dan in de slaapkamer. Of heb je daar ook camera's? Nou ja, goed. Ja, in ieder geval vraag 1. Dat was heel anders. Dat was heel spannend. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat het ook heel erg intiem was. En dat er maar 1 cameraman en dat was ook de lichtman en de dingen. Dus maar zo'n low-budget film, zeg maar. Nee, dat eigenlijk ook weer niet. Maar ik, dat ging gewoon helemaal zo. Die had gewoon alles klaar. En daarom duurde het ook wat langer. Nu heb je vrouwen die dichtslaan. Ja. Met de camera erbij. En nu heb je vrouw wie dat extra prettig vindt. Ik bloeide op. Is het zo? Oh, zo leuk, hè, zo'n meisje. Ik was een bloemetje dat open ging. Ja, kleine roos van vlees. Kleine Bobby uit Den Haag. Bloeide op. En jij dacht echt, oh, dit is wat voor mij. Toen dacht ik wel van, nou, dit kan ik wel. Dus toen ben ik heel veel films gaan kijken. Van wat ik wel en niet wilde. En wat ik... erg leuk leek, wat mij absoluut niet leuk leek. En zo ben ik eigenlijk steeds meer gevraagd door mensen. En heb ik mensen ook zelf opgebeld van, hallo, hier ben ik. En opdat mensen mij al konden van alle mannenbladen. Explosive eigenlijk. Women. Nee, tot toen vonden ze dat dan niet. Nee, joh, want als je die film hebt gedaan, dan duurt het weer een paar maanden, een half jaar, voordat je eerste film uit is. Dus dan ben je nog helemaal bleu. En dan... Maar ze wisten wel wie ik was. Hoe oud was je toen? Mijn eerste film gedaan toen ik 22 was. Oh, en dan, ik moet natuurlijk niet vragen hoe jou het nou bent. Nou, mag wel hoor, ik ben 32. Meen je dat nou? Ja, dan maak ik geen geheim. Wat zie je er goed uit voor je leeftijd? Nou, leuk! Zeg ik tegen iedere vrouw die de titel laat zien overigens, hoor. Dat je niet denkt van, dat is mijn bal. Ik had al niet een idee dat het een uitzondering was, maar dat geeft niet. Ik vond het juist zo geloofwaardig uitkomen. Oh, dat wel, ja, echt. Ik heb veel slechter gedaan. Hoeveel films heb je tot nu toe gemaakt? Ik denk ongeveer 140, 120. 120, 140. En wat was de laatste? Ja, je kent al die titels niet. Nee, maar dat is wel de laatste. Dat is De Gast geweest. De Gast? De Gast. Dat klinkt goed. Een Nederlandse pornofilm? Toevallig is dat de enige Nederlandse die ik heb gedaan. Dat is toen... Waar ging je over? Ik denk over iemand die zomaar opeens voorbij kwam en die zei... Hallo, ik ben de gast. Ja. Ding-dong. Nee, het is toen eigenlijk ook met een ander radiostation... is dat een soort van actie geweest. Dat vrouwelijke lezers luisteraars... die konden een verhaal insturen. Ja. En dat moest dan een vrouwvriendelijke pornofilm zijn. Porno. En, ja, en daar heb ik aan meegewerkt. En dat, wat lief. Dus dat was allemaal heel lovey-dovey. Lovey-dovey. En allemaal heel veel... Met een verhaal bij, ja, hè? Heel veel verhaal. Maar dus die vrouw dus die brief heeft ingezonden... met haar heb je laffie-daffie gedaan? Nee, ik heb een andere grote laffie-daffie gedaan. Oh, met een grote laffie-daffie? Ja, met een grote laffie-daffie. Maar zij zat er wel bij en zij deed de voice-over. En zij speelt ook zelf in de film. Echt, nou ja, ik moet zeggen, het was een heel leuk verhaal. En ook heel lief van mij. Hé, trouwens, ik krijg opeens een heel goed idee. Ja? Waar? Wat dacht je van Echte Janne 1? Wat? Echte Janne 1? Dat er dan ik word hier een beetje bang van, hoor. Dat klinkt ook heel eng. Niet doen? Nee, ik weet niet wat je bedoelt. Nou, omdat ze vorige keer bij een radiospelletje ook een soort film heeft gemaakt. En dat ik dacht, Echte Janne 1? Niet? Echte Janne? Ja, maar nou ja. Echte Janne 1? Ja, ja. Nou, we gaan beter naar het andere onderwerp, want dit gaat nergens over. Goed. Denk er nog eens even rustig over na. Ik denk, wat je vorige keer bij een radiospelletje, ik denk, dat maken wij ook een leuk dingetje. Hier. Voor de luisteraars. Ja! Lever een verhaal. Iets insturen, in... juist! En dan ga jij in de film. Oh, dat is een leuk dat idee. Is commercieel gezien niet handig. Dat moeten we niet willen met z'n allen. Nou, wij willen toch wel jouw naaktslakbeentjes zien. Nou, over dat naaktslak. Ik zie op Twitter ook iedereen op Twitter noemt me ook wel naaktslak. Ik wil er niks meer van weten nou. Godverdikke me zeg. Wilde jij vroeger altijd pornoster worden, Jan? Als ik heel eerlijk ben, Jan. Ja, hè? Ik vind het eigenlijk wel een goede vraag om even aan Bobby te stellen. Of heb je dat al gedaan? Nee, ik ben daar niet voor. Ik ben daar niet zo heel goed. Ik ben daar, denk ik, dat is niks voor mij, denk ik. Wat je nu doet, hè, wat doe je allemaal wel, zeg maar, qua films? Want iedereen heeft, zeg maar, wat hij heel goed kan. En dingen die hij zegt, ik doe dat liever niet in pornofilms. Mm-hmm. Wat is jouw werk? Wat is jouw breedte? Nou, ik ben niet heel erg extreem, hoor. Nee, maar dat zeg ik ook niet. Nee, dus ja, ik doe gewoon boy, girl, girl, girl. Ik wil nog wel eens anaal doen, als ik er zin in heb. Maar tegenwoordig is het een beetje mainstream. Ja. Je zegt nu het woord extreem. Ik heb de indruk dat het ook wel alleen maar extremer door wordt. Het is heel erg extreem. Maar ik denk, wat ik nu eigenlijk... nu zelf eigenlijk schiet... dat is eigenlijk gewoon met vrouwen en met mannen. En that's it eigenlijk. Ik doe niet... beetje gezellig gezegd eigenlijk. Ja. Maar niet van die achtelijke grote gangbangs... met allemaal moeilijk gedoe en zo. Nee, maar daar ben ik ook gewoon niet zo van. Ja, dat weet ik niet. Ja, nee. Wat het gevoel is. Wat vind je nou van de pornificatie dan van de samenleving? De pornificatie van de samenleving? Ja, daar hebben ze het over. Dat het allemaal maar steeds extremer moet. En porno, meer porno. Nou ja, en dat mensen die kijken er steeds meer gaan denken dat dat allemaal gewoon is. Ja. In mijn tijd, hè, een pornofilm, als je hem al kon ontvangen, zat hij op de Piraat. Twee beverige mensen die een gezellig... Dat was een periode, hoor. Dan had hij ook nog bloembollen en dat was helemaal niet leuk. Echt, het was verschrikkelijk. De kooltjes zoeken tussen de rails. Nou, er viel allemaal niks mee. Maar daar hadden we het niet over. Het wordt steeds heftiger. Maar ik denk dat dat misschien ook gewoon ligt. Het is natuurlijk voor heel veel mensen inderdaad normaal. Kijk, als je wel eens met mensen werkt... er zijn natuurlijk een hoop acteurs... die worden van een titel, van een kont of van een kutje... daar worden ze al niet meer geld van. Dus nee. Die gaan zich focussen, bij wijze van spreken, op je grote teen. En dan lukt het ook. Okay. En ik denk dat met mensen die constant porno kijken... en dan ook dan weer naar anaal... en dan dat steeds harder... Oh, kut. Oh, kut? Ja, de microfoon. Nou, voor hipper de pip. Oh, je sloeg tegen de microfoon aan? Ja. Oh, meid, ga lekker tegen de dingen aan. Ik denk gewoon dat veel mensen dan inderdaad... misschien zelf ook hun grenzen willen verleggen. Want het wordt steeds maler, hè? Want er wordt ook steeds meer... Kijk, ik weet nog, vroeger ging ik dus de Playboy kopen. En dan ging ik dus naar de sigarenboer en zei... Ja, mijn oom is jarig. En dan liet ik hem inpakken met een strikje. En dan vlug naar huis, weet je wel. Dat was al heel wat, dat was een catch. Ja. En nu heb je weer internet en denk je van... Nou, ik wil wel eens wat met twee kamelen, een negerin en een aap. Nou, dan tik je dat in en dan heb je dat. Ik bedoel maar, ja. Dus het wordt steeds maller. Ja, jammer eigenlijk, hè? Nou ja, ja, eigenlijk wel. Maar dan vind ik wel grappig dat jij dus de grote pornoactrice van Nederland... gewoon zegt, van, nou doe eens even normaal, gewoon met een meisje. En nou met een jongen, ja. Af en toe een naal, dat is hem. Kijk, en ik zeg niet dat al mijn films lovey-dovey zijn. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen extreme dingen. Kijk, ik denk ook gewoon, ja, porno, dat is gewoon... Dat kan je natuurlijk, ik zeg het maar even, voor koppeltjes doen. En dat kan je voor alleenstaande mannen doen. En dat kan je voor alleenstaande mannen doen die alleen maar... hele goffe dingen willen zien. Dat heb je natuurlijk ook. En zo heb je misschien ook wel vrouwen erbij. Ik ken ze niet, maar... En dan heb je natuurlijk nog lesbo-porno. Oh ja. En dat is eigenlijk nog... Mensen die in de, die in de porno zitten, die denken een goede lesbofilm te maken, schijnbaar onder de lesbiennes, is dat dus helemaal niet geil, wat de meeste mensen maken. Wat is vinden, ja. Wat, wat vinden lesbiennes geil dan? Just out of curiosity. Zoenen en echt likken in plaats van het nepzoenen en alleen maar toys erin. Dat hoor ik heel vaak, dat dat allemaal helemaal niet zo... Wat je natuurlijk heel vaak ziet, vrouwen dat maar inrammen en hoe hard het maar gaat. Maar de lesbiennes die ik ken, die vinden dat daar juist helemaal niet... Ja, want wat de hele grote grap is namelijk, als je een vrouw vraagt, masturbeer je, zegt ze nee. En dan zegt, kijk je porno, zeg ik ze ook nee. Maar kijken vrouwen porno, weet je dat? Maar gewoon ook redelijk vaak? Nou, ik denk dat er meer vrouwen porno kijken dan dat ze willen toegeven. Ik heb ook vrouwen die bij mij op de webcam komen. Die ook hun eigen webcam aanzetten. Oh, want bij jou op de webcam, leg even uit, wat doe je? Ik doe de webcam, dat doe ik eigenlijk al 12 jaar. En ik sta bij Webcam Babes, webcam ik. Dus mensen die kunnen inbellen bij mij. En dan ben ik live te zien. En dan doe ik een show en met de een praat ik over... ik noem maar wat hij net bij de Jumbo gekocht heeft. De ander die zit te rukken. De ander heb ik een heel heet gesprek mee. En een ander meisje die vraagt advies. Tegelijkertijd? En, ja. Dat is knap. Dat is en dan vraagt er iemand, ik wil de porno in. Hoe moet ik dat doen? En die wil zijn gereedschap laten zien. Dus het is heel gevarieerd. Ik neem aan dat er voor betaald moet worden. Daar wordt voor betaald. Dus er is een kerel in Nederland die of betaalt... Een of een vrouw, ja. Of een stel. Nee, ik wil even naar die Jumbo toe. Dus er is een kerel die betaalt voor jou. En kost het per minuut of zo? 80 cent geloof ik. 80 cent per minuut. En die begint dan met jou, met alles wat je in huis hebt, te praten over wat hij bij de Jumbo heeft gekocht. Ja, die zijn er ook, ja. En denk je dan niet, dit is een beetje raar? Nou ja, dat is... Of kan misschien. Ja, er zijn wel raardere dingen. Maar ik denk, het kan misschien wel raar zijn. Maar aan de andere kant vind ik het eigenlijk wel gezellig. En voor hetzelfde geld heeft diegene helemaal niemand met wie die dat gezellige gesprek kan doen. Ja, maar dan kun je... Ja, nou ja, goed. Misschien is dat, ja, misschien is dat ook wel zo. Maar jij hebt dus ook wel vrouwen bij jou die bij jou op de webcam... En zeggen... best lekkere wijven, moet ik zeggen. Echt, ja, joh? Ja, daar sta ik soms wel verbaasd van. En wat zeggen ze dan tegen je? Nou, dat ze lekkere geile seks willen hebben. En wat zeg je dan? Nou, vooruit dan maar. Ja, nou, stuur eens even je foto's. Kom eens even hier. En heb je er ook wel eens eentje echt ontmoet daarvan? Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, sommigen die vinden de fantasie leuk. Maar eigenlijk de stap echt te nemen, dat durf een hoop vrouwen toch niet. Nee, maar omdat jij ook van meisjes houdt. Ja. En als er dan een bloed te lekker wijf voor de webcam zit. En dat je zegt, nou meid, kom eens gewoon eens even lekker langs. Dan hoef je geen 80 cent per minuut te betalen. Maar ik ben natuurlijk ook heel makkelijk om uit te zetten. Kijk, voor hun ben ik dan wel een fantasie. Ah. En als het dan voor het echt is, dan is het voor mensen natuurlijk misschien wel weer heel erg eng. Oh. Ben je überhaupt voor het echt wel van de vrouwen ook? Of is dat Maar ik ben wel heel picky, moet ik zeggen. Ja. Ik ben heel erg kieskeurig met vrouwen. Heel picky als het gaat om vrouwen. Is, ja, dit vind ik niet zo'n leuke woord. Dat is een leuke woord. Ik vind het heel leuk. Ja, maar ik durf het dan niet meer te zeggen. Ik kan het wel leren. Ik ben heel picky als het gaat om vrouwen. Ik ben gewoon heel erg kieskeurig. Ja. Ja. Maar dus biseksueel? Ja. Kan je ook verliefd erop worden, op een meisje? Nou, dat denk ik niet. Omdat ik denk ik wel gewoon... Ik heb gewoon een man nodig in mijn leven. Voor waarvoor? Voor de boodschappen? Nou, nee, ik vind een man gewoon een heel leuk... Ja, gewoon een leuk wezen. Ja, een man is een leuke wezen. Nee, maar zonder... Ik denk misschien ook wel een beetje meer een mannen... Een mannenvrouw. Ja, mannenvrouw ben ik eigenlijk. Ik zie niks meer. Ik ben niet zo van de... Ja, ik ben wel vrouwelijk. Maar ik kan het beter vinden met mannen. Nou, die zijn ook over het algemeen leuker. Dat laten we wel weten. Ja, daar zijn we wel kort over zijn. Ja. Die zijn ook echt alleen wel als ze ziek zijn, zeiken ze. Ja. Nee, jij trekt volle zaal als je ziek bent. Nou, doen ze even niet zo naar. Pugie doen. Nou, toevallig weet ik dat Bobby ook ontzettend zeur is als ze ziek is. Nou, eens even op Pugie doen. Hey Bob, weet je wat ik dan... En dan ik heb nog nooit echt heel vaak porno gekeken... maar de alle dagelijkse keren dat ik het doe... dan zie je zo'n vrouw aan zo'n ding zuigen... en dan denk je, het ziet er fantastisch uit... maar kan ze het dan ook? Kijk, wat ik bedoel, als je bijvoorbeeld een kookprogramma hebt... dan dat is niet te vreten, dat voedsel, maar dat ziet er mooi uit. Snap je wat ik bedoel? Nee, sommigen kennen er echt gewoon geen reet van. Nee. En daar erg ik me ook helemaal dood aan. Oh, weet je wat ik dan denk? Dat vooral dat gedoe van die piemel tegen die wang aanduwen... snap ik nooit zo. Dat kan toch niet lekker zijn? Wat is dat? Bedoel, het is voor met die microfoon? Wow. Oh, dat? Ja, dat noemen ze een jawbreaker, toch? Of noemen ze dat is dat een jawbreaker? Ja, weet ik veel. Ze weet. Geen idee. Zou je er vroeger zo'n bal... En dan slaan ze er even hard op. En dan hebben ze iets van, doe even normaal. Want mijn kies ligt er bijna uit. Ja, zoiets. Dat is toch heel... Maar schijnbaar is voor mannen, denk ik, heel erg opwindend. Ik weet het niet. Nou, ik geloof er niks van. Maar de vraag was eigenlijk van... Is het show of kan je het ook dan gewoon goed? Nou, ik denk dat voor sommige show is... en voor sommigen het ook gewoon kunnen. En sommigen proberen het... en ook voor de show ziet het er niet uit. Nee. Toch? En kan jij het goed? Nou, ik heb wel mijn kwaliteiten, ja, denk ik. En wat zijn je kwaliteiten erin? Nou, ik vind dat ik het best goed kan. Ja. Wat? Ja, wat? Ja. We hebben het over pijpen, Jan. Ja, we pijpen. Je weet toch gewoon niet wat... Jezus, je dacht dat we het over een Chinese maaltijd halen. Nou, nee, dat kan toch ook zijn? Nou, Bobby, kan je het goed, ik Bobby? Ik kan ook rijden als een bronco. Ik kan ook nog, ik zit er lekker op. Ik kan 100.000 dingen betekenen. Ik kan ook rukken als een malle. Nee, maar we hadden het over pijpen. We hadden het over pijpen. We hebben het over het ding wat erin gaat. We hebben het over jawbreakers in je wang op je bank slaan. En dan zeg jij dat. God, ik vind het zo ingewikkeld. Maar goed, laten we zo zeggen. Ik heb geen klachten gehad. Ik ben niet inderdaad van het hele extreme. Dus een deep throat, dat gaat bij mij niet helemaal werken. Jammer. Misschien moet ik wat meer oefenen, ik weet het niet. Dat lukt gewoon bij mij niet. Ik vind het ook helemaal niks. Als je dat niet eens kunt, dan... Maar is dat leuk, Jan? Ja, dan ben ik eigenlijk waardeloos. Is dat ook... weet je wat? Bobby, we praten zo even met je verder over deep throat gesproken, want het wordt tijd voor het nieuws. Want het nieuws van 1 uur staat voor de deur. En straks zijn we gewoon weer terug met echte Jannen. Dus blijf luisteren, want straks meer Bobby Ieren. Dag. Eén uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op een industrieterrein in Ede is waarschijnlijk door de vorst een gat geslagen in een leiding van waterbedrijf Vitens. 3 tunnels zijn onder water gelopen. Wegen in de buurt zijn afgesloten. Vitens waarschuwt dat huishoudens te maken kunnen krijgen met verminderde waterdruk en bruin water. Het bedrijf hoopt de leiding rond 8 uur komende ochtend gerepareerd te hebben. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam is een vrouw opgepakt omdat ze haar dochtertje in de tram mishandelde. De tram werd stilgezet bij station Berkel nadat inzittende politie hadden gebeld. Volgens de politie werd het 4-jarige kind geschopt en geslagen. Een getuige stapte huilend van afschuw in Nooddorp uit de tram. Het meisje hoeft niet naar de dokter. Komende dag wordt bekeken wat er aan de hand was en of jeugdzorg moet worden ingeschakeld. Het is nog onzeker of de Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen kan meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ze wil het in april opnemen tegen president Sarkozy en de socialist Hollande. Daarvoor moet ze 500 handtekeningen verzamelen van burgemeesters, parlementsleden en gemeenteraadsleden in minimaal 30 departementen, maar dat lukt nog niet. Ze komt er nog 150 tekort. Le Pen zegt dat ze wordt tegengewerkt door Sarkozy en Hollande. Die hebben volgens haar de functionarissen van hun partijen opdracht gegeven niet te tekenen. Bij een ongeluk op de A35 bij Almelo zijn 7 mensen zwaar gewond geraakt. Ze zaten in 2 auto's die door onbekende oorzaak tegen elkaar botsten en in het water terechtkwamen. Duikers van de brandweer haalden de inzittenden uit het water. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is de toestand van de 7 gewonden zorgwekkend. De oorzaak van het ongeluk bij Almelo is nog onduidelijk. Het weer wisselend bewolkt, maar in de loop van de nacht klaart het in het westen wat op. Minima tussen -6 graden aan zee tot -12 landinwaarts. Overdag geregeld zon. In de avond kan er in het noorden en westen wat motsneeuw vallen. De maxima liggen tussen -5 graden in het noordoosten en 0 graden in het zuidwesten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jannen, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. God, wat een verrassing. Je kan straks trouwens gratis bellen met 0800-1121... voor wat een geleuter en de stelling van vanavond is. En nou is het wel een keertje afgelopen met het gesodemieter over de opwarming van de aarde. Maar eerst... Nooit te beroerd om wat bij te leren, dat zijn we hier bij de Echte Jannen. En zeker niet als het onze prestaties in bed betreft. Laten we dus geen seconde meer verspillen met praten en kijken of we nog nieuwe trucjes kunnen leren van onze deskundige studiogast van vanavond, onze therapeut, Bobby Ieren. Bobby! Nou, 1 ding heb ik gehoord alweer toen je even weg was, Jan, tijdens het nieuws. Throat gagging, dat willen we zeker niet. Throat gagging? Ja, dat is echt naar, hoor. Ja. Maar ik begrijp ook niet helemaal dat mannen er opgewonden van worden. Dat een vrouw paars aanloopt. Dat er in de nek van die tuinslangen van de aderen ontstaat. En dat ze doet... En dan alleen maar aan het janken is. En dan daarom nog eens over die pik heen. Ja, heen kop. Braken, Jan. Ja. En dan denk ik, is dit nou leuk? Ja. Moeten we hier nou van genieten met z'n allen? Nee. Moeten we dit nou willen? Nou, nee. We hebben het over extreem, blijkbaar. Ja, en dat zie je toch wel vaak in. Dan denk je, nou meid, doe eens even rustig. Ja, wel sneu, hè? Ja. Misschien vinden sommigen het wel heel erg lekker. Ja, je, echt goed. Hoor, je staat versteld hoor. Wat sommige vrouwen ook echt heel lekker vinden. Waarvan ik denk, van daar word ik bang van. En dat ze zeggen, van, het kan gewoon niet hard genoeg. Dan ben je, oh. Echt waar joh? En waarom dan? Ja, nou, hoe weet ik dat dan? Ik vind het niet lekker. Nou, je hebt gelijk ook. Wat vind je echt heel lekker als wat er bij je gedaan wordt in een film? Of is het werk? Nee toch? Nou, ik geniet wel van mijn werk, laat ik het zo zeggen. Je hebt allemaal wel eens mindere dagen op kantoor, denk ik. Ja, ook in de studio. Toch? Zo. Ja. Ja! Maar ik vind het gewoon lekker als je gewoon een goede chemie hebt. Ja, dat... Een goede chemie? Een goede chemie en gewoon lekker tekeer gaan. En moet je dan een beetje zelf je gang kunnen gaan. Dat is wel fijn. En moet je dan een beetje... Dat niet helemaal doodgeregisseerd is en... Voor sommigen wel. Nou, dan heb je het alweer helemaal gehad. Ja, maar komt dat niet dan komt het niet spontaan over. Voor bepaalde bedrijven weet je gewoon, nou, we doen 4 standjes. Dan is het doggy, cowgirl reverse, cowgirl. En wat doen we dan meer? Oh ja, spoon. Want dan zien ze dat ook nog wel goed. Dus dan weet je het al. Doggy, daar was ik helemaal bij. Ik was bij je met doggy. En cowgirl, toen... reverse, cowgirl en spoon. Wat is het probleem? Cowgirl is bovenop. Ja, cowgirl reverse is dat je bovenop zit. Met je bips daar. Gezicht, oh, met de microfoon. En die andere? Spoon. Lepeltje. Ik dacht dat alleen mensen die getrouwd waren dat deden. Dan moet je dat been heel hoog optillen. Nee, moet je helemaal omhoog en zo, doen ja, en dan zie je alles er heel goed in glijden. Oh, dat hem! Ja. Hey, en kijk, bedoel, er komt wel eens voor dat ik zondagavond thuis zit. Ajax heeft verloren voor de zoveelste keer dat ik denk... God, moet ik straks ook nog een heel Hilversum rijden. Oh. En dan zie ik wel mijn warme en vriend ja, Jan Heemskerk. Ja. En dat maakt mijn hartje tikken. Dat is fijn, ja. Maar dan denk ik, oh, dan moet ik ook naar die show. En dan moet ik nog daar leuk gaan zitten doen. Ik heb er geen zin in. Ik ben chagrijnig. Ik heb pijn in mijn kont. Heb je dat ook wel eens als je naar een set rijdt? Ja hoor. En hoe ga je er bovenop werken? Hoe ik me... denk ik, het komt allemaal goed. Nee, ik ben ervoor kan ik wel eens geen zin hebben. Maar dan, ja... Nou, net zoals jullie hier, dan sla je er toch wel doorheen, toch? Ja, maar... Dat is gewoon verstand op nul. Nee, ik begrijp wel, maar wij zijn gewoon aan het praten. Dat is natuurlijk wat anders dan neus. Glijmiddel. Ja, dat is inderdaad iets... Ja, dat is voor mij wat handiger, want inderdaad, er bestaat glijmiddelen. Voor de man is dat misschien wat moeilijker als het niet helemaal klikt. Want die moet toch zijn toverstaf... Hey, en hoe worden wij in de luren gelegd? Kijk, bij jullie doe je gewoon wat vaseline. Of vaseline, hoe heet het? Dat klinkt echt wel heel banaal. Ja, dat bedoel ik helemaal niet zo. Een beetje glijmiddel erbij. Maar hoe doen die mannen dat? Hoe kunnen die mannen dat faken? Kijk, als jullie doen... Die kunnen helemaal niet faken. Nee. Ja, of ze moeten een beetje op de rug. Op de rug? Hoe kan je nou op de rug faken als je geen harde lul hebt? Ja, dat is lastig. Maar hoe doen ze dat dan? Hoe kunnen ja, die mannen? Faken ze toch helemaal niet? Dan? Nee, ik heb het niet over die harde lul. Oh. Ik heb het over klaarkomen. Maar hoe doen die jongens dat? Hoe doen ze dat? Nou, ik ben geen fan, maar ik neem aan dat er bij hun een knop omgaat. En sommigen, ik moet wel heel eerlijk zeggen, sommigen rukken zich van tevoren af. Net voor de scène rukken ze zich af. Dus dan houden ze het langer vol. Oh ja. En dan hebben ze zich al een beetje opgepompt, denk ik. En de een focust zich inderdaad op je grote duim. En de ander misschien op je bovenlip. Ik denk altijd aan Erika Terpstra, als ik het lang vol wil houden. Ja, moet je ook doen, ja. Ik volg het best met verbijstering, Jan. Nee, maar en dan die kikkels. Maar het zijn vaak hele grote piemels, hè? Want anders is er geen reet aan in die porno-wereld, nou, toch? Ja, dat wordt wel gezegd, maar ik zeg altijd maar... als je een harde hebt, dan kom je al heel ver, toch? Nee, maar het is niet zo dat in de porno-wereld altijd alles heel groot is bij die jongens. Nee. Dat valt allemaal wel mee. Nou, er zitten wel grote tussen. Maar het is niet standaard, zeg maar. Nee, het is niet standaard. Het is gewoon handiger. Het is gewoon handiger voor bepaalde standjes als je een grotere lul hebt. Want anders, ja, dan verdwijnt hij en dan gebeurt er niet zoveel. Nee, dus als jij het hoekje om moet en het is en je hebt een pinkeltje staan... Ja. Ja, dan wordt het natuurlijk maar heel klein. Ja, nee, Jan, dat is niet leuk voor die mensen met een pinkeltje als toekomst. Nee, dat is wel een beetje jammer dan. Dat is echt ellendig, hoor. Je zegt, ik wil het hoekje om, dan heb je een pinkeltje. Ja, dat is wel gezeik, hoor. Ja, ik ging laat in zijn doekje om. Ja. Ongelooflijk was het. Ja? Nou, maar het niet te geloven. Jij ging een potje doekje om. En moeten die mannen ook altijd gespierd zijn met een sixpack... en moeten ze hapenbenen hebben? Nou, dan heb ik bijna alles verder. Ja, ik ben met een nieuwe carrière bezig. Haar op je benen is wel heel belangrijk. Moet je haar op je benen hebben? Nee, dat moet helemaal niks. Ik denk gewoon... als jij naagslag 1. Nee, maar ik denk gewoon als jij een gezonde vet bent. Mag ik uitpraten of Sorry. Niet? Ja, ik ga niet 3 keer vertellen, hoor. Houd ook in je smoel, Jan. Return of the naakslak. Oh, naakslak versus Predator. Bedankt, Bob. Met je naakslak. Helemaal kapot hier te gaan. Het spijt me. Maar je ging iets vertellen. Nee, ik ging iets vet. Nee, ik denk gewoon als je een gezonde vent bent die hem gewoon omhoog kan houden en goed zijn werk kan doen, dan maakt het niet uit of jij een grotere hebt of een kleinere, of dat jij behaard bent of. Of niet behaard. Of dat jij. Kijk, die gasten willen er gewoon allemaal heel goed uitzien. En het zijn natuurlijk allemaal haantjes onderling. Want de een die wil dat meisje scoren. En die ander die wil dat. En die wil laten zien van nou, ik ben die en zus en zo. Dus het is gewoon een beetje onderling haantjesgedrag. Ja. En als de ene zijn armen op hebt gepompt en jij staat een trio te doen naast, ik noem maar wat, een Don Juan, en jij ziet er een beetje normaal uit. Ja. Dan zorg jij de volgende keer wel, als dat meisje geïnteresseerder is in die andere jongen, dat jij er ook uit gaat zien als een Don Juan. En ik denk gewoon dat het daar een beetje aan ligt. Wat een competitief gedoe, hè? Ja, maar dat is wel zo. Maar dat is met vrouwen natuurlijk ook onderling. Hey, mijn Bob, luister eens. Ja. We hadden het net al over, hè, dat vrouwen verderop in de relatie steeds minder geil worden. Hè? Was in het nieuws. Wat zeg je dat in één keer heel zachtjes? Ja, dat gaan we schamen ons ook een klein beetje nou. Hè. Maar wat ik vragen wou, is zijn er nou dingen die we dan misschien zouden kunnen inbrengen in de relatie, zeg maar, om het vuur weer aan te vangen? Ah, mooi. Ja, mooie vraag, joh. De seksboot vlot te trekken, als het ware. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Red ons, Bob! Nou, wilt je al zeggen? Ja. Ik denk gewoon dat je een beetje moeite moet doen voor je vrouw. Nou, natuurlijk ook de vrouw voor de man, maar gewoon met door lief voor je vrouw te zijn. Ja, lief zijn. Ja. Bob, ik zit hier niet met mijn oma. Je ging ons even vertellen, hoe krijgen we de meisjes gek? We staan nou, lief. Precies, hallo schatje, wat hou ik van? Nee, maar dat is toch niet alleen lief zijn? Dat zeg je elke dag. Nou, dat wordt dan ook niet meer serieus genomen. Nee, precies. Dus wat doen we dan? Wat zeg ik dan wel? Neem eens een keer iets onverwachts mee. Wat? Bosje bloemen, wat je misschien 10 jaar lang niet gedaan hebt. We gaan ineens gaan we de romantische toer hier op. Nee, maar dat hoeft dan niet. Maar dan, dat kan je toch gewoon doen? Of je kan er toch een keertje, weet ik veel, je zorgt dat je een keer ergens een etentje hebt en dan zorg je gewoon dat ze met de taxi wordt opgehaald. Weet ik het. Heb je zelf nog even, en je zegt dat ik een ring in een glas champagne moet gooien. Dan word ik gek, hoor. Nee, want dan stikt ze. Bobby, we vroegen eigenlijk om sekstips. Ja. Want een bosje bloemen... Ja, maar ze hebben geen zin meer. Dus die seks, dat moet nog even wachten totdat je er zover krijgt voor de seks. Ja. En hoe kunnen we er dan gek krijgen? Wat moet je doen als man om een vrouw echt gek te krijgen? Haar helemaal begeren. Nee, je moet haar worshipen. Echt, geef die vrouw een gesprek te voeren, toch? Nee, maar wat bedoel je nou? Wel of Mona weet. Die vrouwen die hebben geen zin. Dus jij zegt, hoe krijg ik ze zo gek? Ja, maar ik dacht dat het gewoon kwam, dat ze op een gegeven moment denkt van, nou ja, oké, ik hou natuurlijk wel van mijn Jan, mijn kleine naakslak, maar... Nou, misschien moet je dan eens een keer haar op je benen laten groeien. Misschien helpt dat dan, want dan hebben ze in één keer een andere Jan. Verandering van spijs tot eten, dacht ik. Dat is misschien wel een goed idee. Dat zou kunnen. Dat ik maar haar op mijn benen laat groeien. Ja, ik bedoel maar. Ik heb een genetisch defect, Bobby. Daarom doen vrouwen soms ook een kleurtje in hun haar. Want dan denken ze, oh, dat is dan gewoon legaal vreemd gaan met je eigen vrouw. Oh, ja. Ja. Vind ik best goed bedacht van mezelf, dit antwoord. Bobby, ik vraag nog één keer. Maar wat kunnen we in bed nou doen om zo'n vrouw helemaal blij te maken? Nou, helemaal gek likken. Helemaal gek likken? Nou gaan we de goede kant. Gek likken. Oké, dan met die trouwe hondenoogjes over die Venusheuvel heen kijken. Hoe doe je het goed? Ja. Hoe je dat goed doet? Ja. Hoe doe je het goed? Je hele mond gebruiken. Je mond gebruiken, je lippen gebruiken. En niet direct op de clitoris. Oh! Nee. Niet direct op de clitoris. Eerst ruim slobberen. Eerst ruim, even de deurbel met rust laten. En niet bang zijn, in de ogen kijken. Niet met je ogen dicht, want het is ook helemaal niks. Of je ogen naar beneden. Het is wel leuk als je opkijkt. Van, vind je het ook lekker, schatje? Je moet er aan oogcontact, ja, oogcontact. Oogcontact, zeker. Oh ja, dus niet zo'n beetje zo'n hond die zo'n bak vrolijken aan het leven heet is. Dat doen we dan weer, ja. Nee, je moet gewoon oogcontact en kijken naar haar. En hoe moet je kijken? Moet je kijken van naar... Als een leeuw die een kadaver op zit te vreten? Of moet je meer lief en warm kijken? Zo van, schatje, ik haal straks ook nog een bosje bloemen voor je. Of, hoe moet je kijken als je die vrouw helemaal aan kaalhappen bent? Ik denk, heel gruizig. Schok ik. Ik vroeg het even aan Bob, Jan. Ja, maar Bob, zeg maar. Wat is gruizig? Ja, dan heb ik... Nou, dat is echt geen Haags, volgens mij, hoor. Nou ja, goed. Vraag maar de duivenman straks. Maar goed... Gruizig. Gruizig. Maar goed, dus hoe kijk je? Hoe moet je kijken, Bob? Alsof je er gaat verslinden. Ah, dat is een leeuw en het kadaver. De leeuw en het kadaver. Nou, fantastisch. Oh ja, dan hebben we nog één tip. Hoe kan je squirten? Kan je dat trouwens? Ja, ik kan het wel. Maar hoe? Ik kan het niet bij mezelf, hoor. Nee. Ik moet echt hulp hebben. Ja. Maar is het überhaupt... Ik altijd willen weten, is dat fijn? Oh, ik dacht, hoe? Nou, mijn ervaring... Ja. Heb je één ervaring ermee? Nee, ik heb meerdere ervaringen. Kun jij een volwassen kerel of als een brommer Nou ja, dat is Kotenbier. Dat is ook Den Haag trouwens. Ga maar door. Ja. Nee, ik moet zeggen, de eerste keer is het wel fijn. De tweede keer ook. De derde keer vind ik het niet fijn. Als je dat heel snel achter elkaar doet. Maar dan ligt het er ook nog eens aan hoe hard het wordt gedaan. Mm. En dan ligt het er ook nog eens aan of die vrouwen echt wel squirten. Want de helft doet het gewoon nep en die pissen je gewoon onder. Ze strapt daar ook echt niet in. Nou, ik dacht dat ook. Nou, serieus ik hoor. Ik denk dat het allemaal nep is, hè. En dan denk ik, oh, dit is niet waar. Ze squirten en dan pissen ze je zo onder. Nou, lekker. Ja, dat is vies, hoor. Ja, maar dat gebeurt, hoor. Ik dacht dan dat ze er gewoon iets in brachten, maar dat is gewoon pis. Ja, het moet er niet met een straaltje uitkomen. Ja, je hebt gelijk ook. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je het? Of is er geen nou, tip dan voor? Dan moet je schijnbaar magic fingers hebben. Dus er zijn bepaalde mannen die dat kunnen. En dan is het net achter het stukje bot. En dan een beetje linksom, rechtsom. En dan net zo hard doorgaan. Totdat ze misschien denkt dat ze gaat plassen. Dat zeggen ze. Maar ik heb dat gevoel niet gehad, hoor. Nee? Nee. Dat komt gewoon in één keer klaar. Is dat ook klaarkomen dan? Of is dat iets anders? Ja, het is klaarkomen, maar wel op een hele... Ja, het is toch een andere manier. Ik weet niet. Ik vond het wel een beetje vreemd. Je maakt niet de indruk dat je een echt verschrikkelijk fantastische... Nee, het is... ervaring vond. Nee, het is nou niet dat ik zeg van... Goh, als ik zou je... 5 keer in de week weer de squirt of zo. Nee, nee als je relatie in het slop zit... Dat je zegt, ik schuif hem achter het bordje... En ik ga links, rechts bewegen en dan... Ja, en laten we eerlijk zijn, het geeft ook zo'n rotzooi. Nou, ja, inderdaad, joh. Nou, dat ja, laten we het eens even over de... Ja, over de dat over de mannen bekleed. Doet is al rotzooi genoeg. Nou, zeg. Ja. Goh, jongen, jongen. Dan heb je aan een... ook de hele boel ja, dan heb je aan de zwitsel, doe je niet genoeg. Nee, joh, jongen, dan kan je wel elke dag je nest 5 keer verschonen. Ja, echt. Even normaal ook, het is crisis. Het stinkt ook, hoor. Stinkt het ook? Ja, ik vind het wel een beetje stinken. Nou, wat? Ja, het is een beetje rare lucht. Nou, ik vind het wel een hele mooie afsluiting. Hebben jullie nog nooit iemand gehad die gesqueurd heeft? Nee, ik doe nee. Het. Nee. Je hebt niet geprobeerd even. Nee, we zitten al op het verkeerde bordje. Weet je? Nou, weet je wat? Nee, ik ben wel een liefhebber van zo'n G-plek zoeken, dat wel. Maar het is dan niet... Ja, het is toch... Ja. Ik hou het liever droog. Toch nog een klassieke oude woord. Je had dat niet verwacht. Maar nou, ja, komt er nog even. Ongelooflijk leuk. Nou. Hé, Bob, we stoppen ermee, want jij moet ook naar huis. Wanneer ga je naar L.A. weer? Ik ga eind deze maand naar L.A. Dan gaan we... ik ga verder met de flashlight... met het flashlight contract. Daar heb ik een contract getekend. Wat is ook weer de flashlight? Ja, vleeslicht. Nou, dat is een zaklantaarn met mijn siliconenkutje. Juist. Wacht even. Het is een zaklantaarn met jouw siliconenkutje? Siliconenkutje, ja. Een zaklantaarn met jouw siliconenkutje? Ja, zo'n soort zaklantaarn wat je op je pik kan zetten. Oh, het is niet een echte zaklantaarn? Nou ja, misschien ja, als je er doorheen kijkt... Ziet dat je ziet er zo uit. Echt, jeetje. Oh. Ben jij nou echt niet op de hoogte? Nee, ik ben echt niet op de hoogte. Als iemand zegt, je krijgt van mij voor je verjaardag een zaklamp met een siliconenkutje... zeg ik, waarom een siliconenkutje op een zaklamp? Maar... Nee, Flashlight is een van de grootste bedrijven. En, en daar staat jouw kutje op die zaklamp? Ja. En dat is een hele eer zeker, of niet? Dat is een hele eer. Ja. Jan, als jouw vagina... Je hebt geen vagina, maar had je een vagina... Als jouw vagina gekozen zou worden als Flashlight... Dan was je een grote, een hele grote. Hele groot. Maar wel met een heel klein kutje. Heel klein vaginaatje. Ja. Dat is wel. Nou, dan vind ik het allemaal. Nee, dus dat ga ik doen. En ik in de zomer komt mijn onderbroekenlijn. Dat is de signature series van Kok en Bals. Van Kok en Bals? Kok en Bals, ja. Daar ben ik mee in zee gegaan. Dus het is superleuk. Dus dat worden de mannenboxen shorts. Nou, helemaal te gek. Misschien ook wel wat voor echte Jan, hè? Ja, maar niet. Hè? Nou ja, stuur me een paar testingsplaat op. Ja, dat doen we. Niet over een eer gesproken, Bobby Ieden. We vonden het heel grote eer dat je bij ons was. Nou. Bedankt. Dank je. Echte Jan, we waren de eerste borsten, toch? Die getoond werden bij echte Jan. Nou ja, voor zover ik weet wel. Ja, voor zover ik weet ook. Dank daarvoor. Nou, Bobby Ieden, hartstikke en mooi. En voor het gezelschap en de gezelligheid. En het is bijna een soort anticlimax. Maar, nou goed. Nou, dat klinkt ook niet leuk. We willen er nog niet aan. Maar het ziet er naar uit dat onze voetbalgod alles bij het juiste eind gaat krijgen. En we maken na Bobby Ieden ook nog eens een diepe buiging vooraf voor... Sporten. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goede dag, Leo! Hele goede nacht, beste Janne. Alles goed, Leo! Alles is uitstekend. Wat een enorm sportweekend weer, hè? Nou... We hebben net een hemeltergend spannende strijd om de derde plaats bij het WK Hockey Dames in Argentinië gezien. Met een oranje dat ten hauwe nood met 5-4 van de mof wint. Ja. Kijk, Zo. Nou, die hebben we dat toch weer mooi in de tas. En het, dan ook nog, ja, dat NK schaatsen zonder toppers, dat was toch ook wat? Hoe kan dat nou, Leo? Spannend. Maar is het nou de bedoeling dat jullie me elke week midden in de nacht met B-sporten gaan lastigvallen? B-sporten? Oké. Okay. Ja? Leo! Ja? Hoe lang zit Frank de Boer nog op zijn plekje? Ja, maar wie moet hem wegsturen dan? Ja, maar ja, dit, vind je nou niet dat hij ondertussen bestuur of geen bestuur eigenlijk gewoon die kleedkamer had moeten lopen? Die lui allemaal in hun gezicht had moeten kwatten, zijn tassen moeten pakken en zeggen: jongens, ik ben weg. Ik ga naar Qatar, ik kap ermee. Nou. Nee? Nou, ik vraag het maar. En waarom stelt die Boeienkie niet op, de Rus? Ja, dat is, als je over de inhoud praat, dan was dat inderdaad wel niet zo handig om inderdaad zonder Boelekin te spelen, ja. Dat had wel gemoeten. Nee, maar Ajax is echt heel slecht, hè, Leo? Ajax is niet echt een goede doen. En ze hebben ook al Manchester United gebeld en gevraagd of ze die wedstrijden mogen overslaan. Ja, dat lijkt wel, dat wordt wel lachen, hè? Manchester United Ajax. Ja, en dan zou je toch zien dat het ineens toch maar 0-4 wordt of zo. Ja, het zou mee kunnen vallen. Ja. Maar echt. Nee, ja, weet je, kijk, in het verleden, iedereen heeft wel eens een keer een dip. Maar Ajax zit nu echt onder de nullijn, hè, zeg ik even heel toepasselijk met dit. Een koude golf. Maar het is echt, als je kijkt wat er in het. Er staat echt nou niks waar je vrolijk van wordt. Ja, dat elftal is echt bijzonder slecht, hè? Ja. Maar broer, het kan wel gebeuren dat iemand geblesseerd raakt, nou prima. Maar bijvoorbeeld een vaste waarde, zoals zo'n Kenneth Vermeer. Die man kan gewoon niet keepen. Nou, niet hij kan keepen, maar ja. In dit elftal krijg je de meest rare ballen op je af. Ja, nee, sorry, er komt een bal van links. Dat is een man met de meeste assists van Ajax. Die is ongeveer 22 minuten onderweg, die bal. Ja. En die veegt die in de voeten van de traagste spits van Nederland. Ja. En die kan scoren. Duplan. Ja. Maar kijk nou even wat er voor zijn neus gebeurt. Daar gaat het om. Daar wordt die man bloednerveus van. En dan wordt iedereen die daar goed naar kijkt bloednerveus van. Ja. Er lopen allemaal wat mensen te darren. En hij weet ook, kan geen kant uit. En denkt op het laatste moment, nou dan zal ik die bal maar wegrossen. Maar eigenlijk moet dat door verdedigers gedaan worden. Ja. Hij moet dat eigenlijk daar helemaal niet hoeven doen. En ik wil dus graag uiteindelijk krijgt hij daar wel de schuld. Ja. Maar van mij niet. Nou, maar Kenneth, sorry hoor. Ja, Kenneth, die kan er geen bal. Maar kijk, al die jongens in die verdediging die kunnen er weinig aan doen. Maar ik wil toch graag één naam er even uitnemen. Die Blind, staat hij daar nou omdat Danny hoog in de club zit? Want die man kan niet voetballen, Davy. Nee, Daily. Maar dat is ook weer zoiets. Kijk, er wordt nu van spelers afzonderlijk uitzonderlijke prestaties verwacht. Daily Blind speelde in zijn periode bij Groningen uitstekend. Oh. Maar daar had hij geen dragende rol, geen belangrijke rol. En dan kon hij op zijn gemak goed meevoetballen. Dus misschien is Daily Blind wel niet een topspeler, maar een goede subtopspeler. Ja. En dat kan. Maar als er dan dingen van de mensen gevraagd worden die ze niet kunnen invullen, ja, dan komt dat niet goed. Het is hetzelfde. Ik maak even een bruggetje, heren. Oh. Luister goed. Ja. Het is hetzelfde met ProRail en NS. Die roepen elke keer, en er wordt van ze verwacht, de treinen rijden op tijd, en ze zullen op tijd, er wordt druk opgelegd. En zo is het ook met Ajax, er wordt steeds gezegd, Ajax is een groeiende, we spelen toch wat fantastisch voetbal. En dan komt de praktijk, en dan gebeurt het niet. Nou, leuk bruggetje. De verwachtingen zijn te hoog, je moet realistischer worden. Dat was een metafoor je zeggen, van je welste. Hè, wat? Nee, was mooi. De prachtmetafoor. Ja, was een mooi prachtig metafoor. Schitterend. Oh, jullie hebben niet geluisterd. Jawel, nee, maar Leo, Ajax is een genoeg trein, over Ajax, want Ajax is een degradatiekandidaat. We gaan het eens hebben over de kampioen. Dat zei je al aan het begin van dit seizoen. Terwijl Bergkamp, wou ik nog even afronden. Bergkamp, die heeft het, die zegt het elke keer, hè? Wat zegt Bergkamp elke keer, Leo? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja. Jij zei al het begin van het seizoen van Echte Janne, Feyenoord wordt kampioen. Toen stond Feyenoord nog 18e. Wij hebben je uitgelachen. We hebben de draak met je gestoken. We hebben gezegd, Leo, hartstikke leuk. Maar is je hebt er niet zoveel verstand van. Ja, nee. Leo, doe het nou maar niet meer. En je had dus wel weer gelijk. Ja. Ze komen steeds dichterbij, hè? Nou het gaat gebeuren. Ik denk het ook. Ik zie die Koeman alweer weer lachen op zijn eng en valse manier. Dat hij dat dan gewoon gaat doen ook nog. Ja, gaat gebeuren. Ja. Nou, het kan zomaar gebeuren. Let maar op. Feyenoord. Ja. En Feyenoord, jongens, de komende vijf wedstrijden voor Feyenoord zijn er vier thuis. Ja, en allemaal makkelijker. Ja, want Feyenoord wordt steeds sterker, dus die tegenstanders worden steeds makkelijker. Ja, precies. Dus Feyenoord wordt dus kampioen. Ja, nou, dan weten we dat ook weer. Maar PSV die speelde dus gelijk. Ja. En dan is de enige vraag die ik kan stellen, hoe lang nog voor de slisback? En nu, Jan Heemskerk. Ja? Sla je collega even symbolisch voor zijn eigen... Want we gaan niet meer die naam noemen op die manier. Nee, Fred Rutte is een fantastische coach. En hij was oprecht verdrietig dat er wederom gelijk gespeeld werd. Wegens onwaarschijnlijk slapspel van de Eindhovense brigade. Hij vond het zonde, ja. Jan Roos! Leo! Ja. Die Fred Rutte presteert toch zo slecht dat je het niet steeds over zijn manier van praten hoeft te hebben. Je kan het gewoon hebben over dat hij niet goed traint. Het is gewoon zonde. Hé, maar moeten ze, dat Heerenveen, hè, Leo? Ja, Heerenveen, goed, hè? Dat is een leuke pot, hè? Ja, die hebben evenveel punten als Feyenoord. Sterker, ze staan nog boven Feyenoord. Ze hebben één doelpunt meer gemaakt. Ja. Dus vlak die ook even niet uit. Hebben we nog even RKC. De jongens, wat vinden jullie daarvan? Ja, top! Ja, oh, fantastisch. Binnen even bij Groningen. Ja. En ze hebben een nieuwe spits. Ja, met Nemeth. Ja, maar... Maar dat vroegen ze nog aan Ruud Brood. Ja. Spelen jullie zonder spits? Toen zei hij Nemeth. Ha! Nemeth! En hoe zou de slisbekken Nemeth zeggen? Nemeth. Nemeth. Dat is... Nemeth moet naar PSV. Zeg je dat toch allemaal? Nemeth moet naar PSV. Sorry. Hij zit hier, zegt die microfoon op zo'n walgelijke manier. Met een geweldige uitsmijter. Ja. Nou, kom maar op. Excelsior kampioen. Hé, met ham en kaas meegebakken? Nee, luister, de mooiste uitspraak van het weekend die kwam van Ton Lokhoff. Oh, dat is leuk. De trainer van VVV. Ja. En die werd geïnterviewd voor de wedstrijd tegen Excelsior. Oh. Die zei... En toen zei Ton Lokhoff, ja, luister, vaak kun je pas na afloop zeggen hoe een wedstrijd is gelopen. Nou, dat waren profetische woorden. Kijk. Ja, ik hoop er toch heel even op een andere uitsmijter. Bijvoorbeeld een leuke. Een leuke? Een leuke uitsmijter. Leo is er niet voor de leuk. Leo is er om ons inzicht te geven in het verloop van de Nederlandse voetbalcompetitie, Jan. Ja, je hebt gelijk. Misschien kan ik die van Nemeth nog een keer doen, maar dan beter. Ja, doe er even, even over. Van Nemeth. Ruud Brood. Ja, okay. Nou, Ruud Brood en die trainer van RKC hebben een nieuwe spits, hè, Nemeth. Ja. Ja. En toen vroegen ze nog, van, spelen jullie nou voor het zonder spits? En toen zei hij, Nemeth. Wat een stuk goddelijke humor. Leo, nou, Leo. Ja. Ben je bekend met het werk van Bobby Eden? Ja, sinds kort wel, ja. En? Nou ja, zeggen jullie, daar hebben jullie al genoeg over gezegd. Nou, zo is het maar net. Slaap lekker, dankjewel. En maak er iets mooi van. Wat zeg je? Hoe is het met Martin Ziemek? Martin Ziemek die praat alleen nog maar over de natuur. Dat hij het in de natuur doet. Ja. Nou, doe die zo in hè, Leo. Met zijn piemel vast gevroegen. Nee, nou ja. Dag Leo! Dag! Dag heren. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Ja, allochtonen zijn crimineler, werd deze week bekend. Maar één ding weten we zeker. Allochtonen zijn ook een stuk geiler. Al komt het alleen maar door. Martin! Wat is het koud, hè? Echt bierenkoud. En dat betekent dat Martin op zijn best is. Bij ons in Tsjechië is daar een spreekwoord over. Nietzsche lepsi, neshon rampus, fifletnu. En dat betekent, niets is beter jagen dan met een ijspegel aan je fluit. Zoals je in die zomer op hol slaat door al die korte rokjes, krijg je in die winter extra zin om een prooi naar je hol te slepen. Hoe kouder het wordt, hoe meer trek ik in warm vlees krijg. En laten we eerlijk zijn, hoe meer die meisjes aan hebben, hoe meer je mag uitpakken. Door die vrieskou lijkt elke vrouw een cadeautje die gilt om uitgepakt te worden. En niets helpt beter bij het opwarmen dan twee warme lichamen tegen elkaar. En dan is er nog iets. In die winter ben ik gek op schaamhaar. Zomers moet dat glad zijn, maar in die winter zie ik graag een donsvachtje. Het is als een warm vogelnestje waar je dan met veel genoegen jouw neus in kan opwarmen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nee, die winter, dat is een prachtig jachtseizoen. Maar vlak die lente trouwens ook niet oud. En die zomer is natuurlijk perfect. Ach, in die herfst schiet ik ook wel raak, hoor. Ja, we zouden met z'n allen dus nooit meer een koude winter meemaken. Het werd hier niets minder dan een tropische punica oase. Dus even tijd om iets uit te leggen in... Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Goedenacht, Janne. Koud, hè? Wat is het koud, hè? Berenkoud, hè? Wat is het koud, hè? Ja. Koud, hè? Nou, ik heb natuurlijk een heerlijk geïsoleerde flat. Binnen is het behoorlijk warm. Nee, maar wat is het koud, hè, buiten? Het is buiten heerlijk koud. En jij hebt lekker geschaatst, zag ik al op Twitter. Ja, ik ben bij Jisp boven Amsterdam met twee vriendinnen. Heerlijk wezen schaatsen. Zonnetje erbij. Nu wel wat zeer buiten, maar dat is zeker de moeite waard. En wat ik me dan afvraag, hoe kan het nou opeens drie keer zo ongelooflijk vreselijk koud zijn in de winter? Want dat zou toch allemaal niet meer gebeuren in de winter? Oh, ja, ik was wel benieuwd of dat de eerste of de tweede vraag ging worden. Dat is de eerste vraag. Onwijs voorspelbaar, maar wij hebben alle winterkleren de deur uitgegooid. Ik hou van voorspelbare mannen, dan weet je waar je aan toe bent. Ja. Nou, vertel eens. Nou, bij ons zit je goed, hoor. Ja. Het verhaal is natuurlijk dat met opwarming van de aarde dat niet betekent dat het weer nooit meer koud is, maar dat we meer chaos in het weer zien, dus extremer weer. Extreem veel kouder, natter, droger, meer stormen, meer hurricanes. En als je terugkijkt, wat de wetenschappers allemaal netjes opgeschreven hebben over de laatste 5 tot 10 jaar, dan zie je dat dus ook. En als je de gemiddelde bekijkt van onze planeet, dan wordt het langzamerhand elk jaar een klein stukje warmer. En dat is het probleem. Dat betekent niet dat we nooit meer sneeuw of ijs krijgen. Dat betekent alleen dat de kans op een Elfstedentocht langzamerhand steeds kleiner wordt. Ja, want het verhaal was 5 of 4 jaar geleden, was het de opwarming van de aarde. Dat Nederland zou de Riviera aan de Noordzee worden, palmbomen, landklimaat, nooit meer sneeuw en ijs. Dus iedereen heeft al die warme benden de deur uitgegooid. En hebben we het weer te pakken. Ik ben weer verkouden. Die citaten heb je mij of klimaatwetenschappers nooit uit horen slaan. Die hebben gezegd, het verandert en het kan extremer worden. Dus het kan of warmer worden, het kan natter worden. En als er rare dingen gebeuren met golfstromen, kan het kouder worden. We weten het niet, maar het wordt wisselender. De rayonhoofden zijn bij elkaar, Liesbeth. Ja. Wat denk jij? Tot dit weekend niet, heb ik begrepen van de rayonhoofden. Dit weekend niet. Je hebt al met de rayonhoofden gepraat. Nee, want ze hadden ergens nog 6 centimeter en het schijnt 15 centimeter te moeten zijn voor je er zoveel mensen op kan laten. Maar dit heb ik allemaal, praat ik allemaal fijn naar van het... Maar wel spannend, hè, dat dat kan. Ja, ik vind dat schaatsen, ik vind dat zo Nederlands. Ik bedoel, weer allemaal herinneringen van mijn jeugd, waarbij we natuurlijk ook gezellig op slootjes gingen waar het niet mocht. En dan met een nat pak thuis kwamen. Oh, je bent er één. En dan werd je met de warme chocolademelk voor de kachel gezet. Ter verhoging van de feestvreugde. Wat een nostalgie, hè? Mooi, hè? Heerlijk. Ja, en iedereen is vrolijk. Ik ben het niet zo zeker. Alleen treinreizigers niet, Liesbeth? Nee, de treinreizigers, sommigen slaan zich de stoïcijns doorheen. Sommige mensen doen nieuwe vriendschappen op en mogen ze ergens anders logeren. Maar voor een heleboel mensen is het natuurlijk stom vervelend. Ik vind het ook eigenlijk wel heel gezellig Nederlands hebben besloten. Ik vind dat echt dat soort kneuzerigheid, het past nou echt bij Nederland, vind je niet? Ja, ieder één dag normaal sneeuw land, en alles ligt dicht. Ja, ieder normaal land waar ze sneeuw hebben, daar rijden treinen op de klok. En in Nederland krijgen we dat... Nou, vind je dat schattig, Jan? Dat vind ik, uiteindelijk heb ik... Het is eigenlijk heel stom land, natuurlijk, maar... Zwitserland in jouw lijstje van ieder normaal land. Zwitserland. De reis is ongeveer verticaal tegen een berg op. Ook met windkracht 9 en een sneeuwjacht. Dit weekend dus ook het grootst mogelijke probleem. Ja, het was meer 40 daar, hè. Daar lag niet piemelhoogte, een laagje sneeuw. Maar het is gewoon een kwestie van geld. Dit kabinet wil voor het openbaar vervoer eigenlijk geen geld uittrekken. Ja, nou het kabinet het weer gedaan. Nou, ja. De NS en ProRail maken er toch een zootje van? Ja, maar wie trekt het geld voor hun uit? Dus als er liggen overal warme wissels! Ja, ik ben over het algemeen, kan ik best tegen een fijn potje kabinetbesje, maar 2 centimeter sneeuw, Liesbeth. Ik bedoel, als je flink blaast... Heeft Mark het weer gedaan? Als je flink blaast dan voor die trein uit, dan een föhn, dan is het heel zo schoon. En dan kun je gewoon... Wij hebben jaar in jaar uit te weinig geld uitgetrokken. Als je kijkt naar hoeveel geld Zwitserland, Zweden, Noorwegen, die landen waar die treinen goed rijden, wat die uittrekken voor hun openbaar vervoer, dan ja, daar kan je hier het is een beetje het hele budget van alle vervoersmiddelen in stoppen. Maar wij hebben toch warme wissels gekregen, omdat het vorig jaar en het jaar daarvoor ook helemaal vastgevroren zat? Er is van alles en nog wat geprobeerd. Wat ik ervan begrijp is dat het ook licht verbeterd is. Maar dat kan ik zelf niet constateren. Dat hoor ik gewoon braaf. Maar mijn hoofdpunt is gewoon, als je iets 10, 12 jaar lang net iets te weinig geld geeft, ja, dan krijg je op een gegeven moment de problemen. 10, 12 jaar lang? En je wilt net dit kabinet nog een schuld geven? En de diverse kabinetten. Ja, dit kabinet is nu aan de beurt. Oh, dan is het goed. Hey, nee. Geen borstelen 2. Heb je nou je zin? Ja, daar heb ik het begin van mijn zin. Want wat ik nu natuurlijk graag wil, is dat Maxime het nieuwe richting van het CDA omarmt. Maxime? Ja, duurzaamheid. Tuurlijk, het rentmeesterschap weer ontdekt. Het is hem niet gelukt met CO2-opslag onder Barendrecht. CO2-opslag in de noordelijke provincies wilde die niet, ging niet door. Schaliegas is nu anderhalf jaar uitgesteld. Dus hij ziet dat die fossiele en die kernenergie komt. Dat lukt niet. Hij kan veel beter naar Duitsland kijken. Ja, ook geen gasopslag onder bergen, geloof ik, toch? Precies, geen gasopslag onder bergen. Even genoemd hebben, dank u wel. Precies. En dan gewoon door met energie besparen waar dat kan. En op naar de schone energie. Dus daar hebben we nu weer ruimte voor. Omdat we nu dan niet bezig hoeven met miljarden verslindende investeringen in kernenergie. Maar stoppen we die even in de trein dan? Nodig zijn. Ja, precies. Doen stoppen we geld trein. In de trein. Ja. Vooral die zielige arbeiders in die trein. Die dan niet bij hun baas kunnen komen. Hey, steun jij de Kunduz-missie nog? Want daar is nou het gedoe over nou weer, hè? Daar was steeds al gedoe over. Het is in GroenLinks natuurlijk een heftig discussiepunt. Ja, nee hoor, alleen Ineke mocht tegenstemmen. Voor de rest moest iedereen gewoon ja stemmen. Dus dat was toch geen oorlog discussiepunt? Oorlog en vrede is bij GroenLinks sinds de oprichting een punt waar elke keer over gediscussieerd wordt. Nou, we komen natuurlijk voordat de PSP. Daar was geen discussie over. Dan was het alleen maar vrede. Ik ben een simpele zijinstromer in GroenLinks. Oh. Dus ik heb in het verkiezingsprogramma gekeken toen ik mij bij mijn naam het kruisje zette. En toen stond daarin dat wij politiemissies, waarbij je politie traint, je traint officieren van justitie, je traint rechters, je helpt mensen hun eigen grondwet te leren kennen, dat wij dat gingen steunen. Ja. Toen dat voorstel kwam van onze fractievoorzitter, heb ik daarmee ingestemd. En achter dat besluit blijf je als groep staan. Nee, dat vind ik ook hoor. Zo werkt het ook. Alleen de missie is een beetje veranderd. Daar heb ik helemaal niets over gehoord, dat de missie veranderd is. Nou, we worden steeds meer militair. Heb je toch wel van gehoord? Hoe bedoel je? Nou, dat het steeds meer een paramilitaire missie wordt in plaats van een politiemissie. Wat is er dan veranderd? Er worden gewoon politiemensen, politievrouwen getraind. Er worden rechters getraind. NGO's zijn bezig met ook wetkennis. Ik heb geen enkel bericht dat er ook maar iets militairder geworden is. Oh, en je staat dus gewoon nog steeds achter het ja van GroenLinks achter de missie? Ik vind dat als je als fractie een besluit maakt, blijf je achter dat besluit staan tot er iets gebeurt, iets verandert. Wat jij zegt, hè? Stel dat het echt militair zou worden, dan is dat een reden om te zeggen van dat past niet meer, of als er iets anders verandert. Maar op dit moment, wat ik terughoor, het is natuurlijk beperkt wat je daar kan doen. Je kan het niet als Nederland zo'n heel land opeens. En wat je zou willen, wat wij hier hebben. Ja. Dat je naar de rechtsstaat hebt, dat je naar de politie kan, dat je aangeeft. Ja, dat zou mooi zijn. Maar zover zijn we niet daar nog, denk ik, hè? Nee, dat duurt nog wel eventjes. Hey, Lisbeth, je staat nog steeds achter de Kunduz-missie. Sta je ook trouwens ook nog steeds achter Jolande Sap? Wat voor een antwoord denk je dat ik daarop geef? Het zou heel verrassend en eerlijk en groot zijn als je zei, nou nee, die mag wel eens weg en ik ben eigenlijk de geknipte persoon om haar op te volgen. Dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn, maar dat doe je niet. Maar als je zegt ja, dan verbind je jouw toekomst en jouw lot aan die van Jolande Sap. Dus dan moet je binnen een half jaar een ander baantje zoeken. Weet je, dat we alvast een soort van soort open sollicitatie op Radio 1 gooien dan van, ik sta nog steeds achter Jolande. Jullie dachten als alternatief, jullie zelf als duo-fractievoorzitter. Nee, maar Tovik. Hoewel, Tovik is bezig om de baas te worden bij jullie. Dus ja, ik zal lekker achter hem gaan staan. Ja, Tovik. Echt waar? Ja, heb je het gezegd tegen je? Ja, zeker. Ik ben zaterdag nog met Tovik uit geweest naar de Bali. Dat was ongelooflijk interessant. Dat is waar ging het over? Wissems had een interviewshow over godsdienst en daar hadden we knevel. Oh jeetje. Oh, dat was, nou, leuk, ga je een avondje uit, zit je bij Knevel. Ja, maar je weet hoe Knevel normaal op tv is, hè? Ja. Als je lijnrecht mensen doorzagen, nou, zit hij zelf een keer aan de andere kant. een en al zenuwen, ontwijkende antwoorden, ja, handgebaren, bewegen. Die moeten we niet vragen voor de show. Je zou toch s'avonds uitgaan, nou ja, met Tove Als Dibi, ik met Tove Kimi uit mocht, nou, dan wist ik het wel. Dan zaten we helemaal in de balie. Ja. In de balie. Ja. Nou, hartstikke leuk. Jij staat nog steeds achter Jolande. Jolande denk ik ook nog steeds achter jou. Achter elkaar staan is lastig, hè? Er moet er meestal eentje voor staan, wil je erachter komen. Ah, zeg, begin nou weer. Dat is nou het probleem van GroenLinks, hè? Altijd dat dat detail. Ja, dat zo van, ja, nou ja, maar op echt die grote lijnen kwijt. Ja, nee, dat kan niet, nee. Nou, ik zag twee hondjes spelen. Nee, maar weet je, wat ik het allerleukste vind, hè? Ik ben ingehuurd voor Groen en voor de Milieukant. Oh, ja. En ik ben lekker bezig. Ik heb een motie met het CDA doorgekregen over windmolens op de afsluitdijk, vind ik belangrijk. Je hebt nu ruimte om echt met schone energie aan te gaan, door te gaan. Ja. Zeg Liesbeth, ben je eigenlijk groen-rechts dan? Dat vind ik een ongelooflijk stuk belangrijker dan geneuzel over een linkervleugel. Je hebt gelijk. Vleugel. Ja. Wie wil nou weer meer de baas zijn dan wie? Ken je Bobby Eden? Bobby Eden ken ik niet. Nee, sorry. Bobby Eden, dat is een groots natuurfilm-kunstenares. Ja. Ja, ik zag hem op Twitter voorbij komen bij Echte Janne, maar ik ken hem niet. Nou, heeft een, is een vrouw. Oh, ik ken en haar En daar niet. Maakt ze bijzonder gebruik van. Zoek het even ik op. Ik moet duidelijk naar een YouTube-filmpje van Bobby Eden. Ja, zeker weten. Ik zou het net even voor het slapen doen. Nee, dat zou ik niet doen. Dan slaap je heel hard. Oké, ik geloof dat ik niet naar een YouTube-filmpje ga. Nou, ik zou het wel doen, hoor. Ja, het is, als je achter de emancipatie staat, dan sta je achter Bobby Eden. Liesbeth van Tongeren. Het is jullie wel gelukt om een spanningsboogje te creëren. Nou, dat is toch ook wel weer als wij nou één ding kunnen, dan is het wel een spanningsboogje creëren. Ja, en Bobby Eden die kan heel veel weer met die spanningsboogjes. Nou, je komt er wel achter. Liesbeth van Tongeren. Slaap lekker. Slaap lekker. Maak er iets moois van. Morgen lekker schaatsen. En het komt allemaal goed. Doei. Doei. Het Haags geluid. Ja, hij is niet blind voor de tekortkomingen. Maar toch houdt hij van Holland. Lees maar mee in... Dagboek van de liefdespanter. Ik ben een keer in Japan geweest. En daar zijn we met een groepje losbollen per kogeltrein, de Japanse TGV zeg maar, van Tokio naar een stad in het noorden gereisd om sake te drinken. Het was een tochtje van een uur of vier met gemiddeld een kilometertje of 300 in het uur. We gingen onderweg door een tunnel van 50 kilometer lang, dwars door een berg. En toen we eruit kwamen was de hele wereld wit. Het sneeuwde. En niet zo'n beetje, het sneeuwde als een dolle, als een malle. De sneeuw viel met meters tegelijk uit de lucht en op het spoor. En trok die kogeltrein zich daar wat van aan? Nee hoor, die kogeltrein die trok zich daar geen ene moer van aan. Die ramde met 300 km per uur naar het noorden en die stopte pas bij het station van de stad waar wij sake gingen drinken. En wel precies op tijd. Een aardbeving met tsunami. Daar kan zelfs het land van de reizende zon niet tegenop. Maar een potje sneeuw, dat is geen enkel probleem voor de Japanse spoorwegen. Zulks in tegenstelling tot hun Nederlandse tegenvoeter. Het gruwelverbond van de NS en ProRail. Dat er onder normale omstandigheden al nauwelijks in slaagt iets van een sluitende dienstregeling op de rails te leggen. Laat staan wanneer het sneeuwt. Of regent. Of als er blaadjes vallen. De zon schijnt. Seinen het begeven. Of wissels bevriezen. Valt er sneeuw, begeeft de infrastructuur van Nederland het onmiddellijk. Meteen, als de temperatuur onder nul komt, beginnen ze in Utrecht al duizenden dekens uit de opslag te halen, sporthallen vol te stouwen met veldbedden en voedselpakketten te hamsteren. Omdat ze weten dat het een kwestie van één sneeuwvlok is en het halve spoorboekje wordt eruit geflikkerd. En dan nog een centimeter neerslag erbij en alle sprinters gaan eruit, spoedig gevolgd door al het overig rollend materieel. En weet je wat? En weet je wat? Dat vind ik nou schattig. Ik vind het schattig en knollig en kneuzerig en zo verschrikkelijk Nederlands dat we niet in staat zijn om treinen in de sneeuw te laten rijden. Ik vind het zo schattig dat ik er helemaal ontroerd van raak. Wat een heerlijk fopland zijn we toch. In ieder ander land zou de complete top van de spoorwegen, afhankelijk van het soort regering, allang ontslagen, verbannen of verminkt of ter dood zijn gebracht. Hier halen we onze schouders op. We klimmen de onbekende chick in het veldbed naast ons in de opvang Hoog Catharijnen en zeggen, als je maar gezond bent. God, wat hou ik van Nederland. Dagboek van de liefdespanter. Poëzie, pure poëzie. Het was lang niet slecht. Dat dacht ik. Nee. Sinds zijn carnavalsnummer een hit is, kan niemand meer om hem heen. De duif, meneer. De duif, meneer. En nu iedereen op de feest en partijen als een roekoe heen en weer staat te schudden, met het allesbetekende hoe uit zijn mond laat schieten, ja, dan schieten dus ook gelijk de duivenprijzen de lucht in. Wat zeg ik? Deze week werd 250.000 betaald door een gekke Chinees voor een duifie. Ja, we spreken nu met Lloyd, alias de duif, meneer. Goeiedag. Goeienacht. Hey Lloyd. Nou, alles goed, Lloyd? Hoe is het? Ja, goed, goed. Goed, nou, goed. Lekker uitgebreid. Ik ben net lekker uit eten geweest. Ho, dus, wat heb je gegeten dan, Lloyd? Ik heb net lopen buffet gehad bij de Chinees. Ah, geen salade met duivenborst? Nee, geen salade met duivenborst. Hond, kat. Maar je bent bij een lopend buffet bij de Chinees? Ja, ja, ja. Wokken. Nee, wokken. Ja, wokken heb je heel vaak tegen die. Ja, je kan niet lopend wokken. Jawel, nee, je kan wel... Heb je lopend lopen wokken? Dan haal je spulletjes. Nee, ik heb niet lopend lopen wokken. Kon gewoon eten pakken. Gewoon eten pakken. Gewoon eten pakken. Okay. Hey Lloyd, ja, waar we over bellen is ook niet dat rare nummer van je. Waar we het over hebben is die enorme dure duif. En waarom is de vogeltje nou zo duur? Lloyd? Wat zijn we aan die zo duur is? Ja, 2,5 ton. Dat zijn duiven die kennen naar Barcelona en terug. En ja, dan worden ze duur. Als ze de eerste zijn van 100.000 duiven, ja, dan worden ze wat duurder in de prijs. Dus deze duif die is in eentje vooraan gevlogen naar Barcelona en terug. En volgens daarna is... niet één keer. Die zal al een paar keer goede resultaten hebben gehaald, die man. En dan worden die duiven uiteraard duurder. Ah, dus het is een duif die heen en weer en maar heen en weer naar Barcelona terugvliegt. Het lijkt Johan Cruijff wel. Ja, het lijkt alleen, hij kan niet voetballen. Die duif niet, dus Johan Cruijff? Nee, die duif. Nou, nee, goed, even luister. Maar het is dus, hoe weet zo'n Chinese man nou... Laten we die duif, heeft die duif een naam eigenlijk, Lloyd, dat jij weet? Ja, dat zijn postduiven gaan. Geen echte naam, maar postduif heette die. Met postduif. Nee, maar hij heeft geen Anna 24, zoals met koeien of zo. Nee. Okay, hij heeft toch wel een naam? Ja, postduif, geen echte naam. Maar dat is lekker. Dus komt die Chinees langs, die zegt, ik wil graag die duif. Die zegt, hoe heet die? Postduif. En dan zitten er 3 miljoen in een hockey. Ja, nee. Dat, heeft hij een ringetje om? Helemaal zo natuurlijk. Die man die weet wel waar die over praat. Die duif heb ik hele stambomen. Kijk, oké. Dus is goed, maar luister. Dus die ene duif hier, die is gewoon van een Nederlandse meneer. En die vliegt goed, die doet het leuk. En staat dat dan in de duivenkrant of zo? Dat die Chinese meneer dat weet. Ja, je hebt duivenbladen en dat gaat natuurlijk, dat is overal te zien op internet. Je hebt duivenbladen. Dus ja, die uitslagen staan op internet. En dat hou je ook bij en er zijn ook bekers voor. Dus die duif die is dan heel beroemd, zeker, op een zeker moment. Ja, dat zal ongetwijfeld, anders koopt hij hem niet voor 2,5 ton. Maar die Chinees die gaat er waarschijnlijk mee gokken. Want ik denk niet dat die Chinees, net als jij op het dak, een beetje met die duif gaat lopen te smijten. Ik denk dat die Chinees daar gewoon mee gaat kweken. Die gaat er jonkies vanaf. Niet gokken, maar fokken. Niet gokken, maar fokken. Of kweken, zoals fokken, Lloyd net zegt. Fokken, kweken. Hey, heb jij trouwens ook nog zo'n toppertje in je hokje zitten, de duif meneer? Ik heb Haagse tilduiven. Die gaan niet verder dan 200 meter. Ja. 200 meter? Ja, en die zijn 2,5 euro waard in plaats van 2,5 ton. Dus ja. Hey, en die man Haagse die koopt... Haagse tilduiven? Ken jij de Haagse tilduiven? Ja, natuurlijk wel, maar ik wist niet dat ze zomaar zo'n klein stukje vloog. Je hebt de Rotterdamse tiltballen en je hebt de Haagse tilduiven. Ik denk, die kan je rustig bij Pijnakker eruit zetten en dan komen ze thuis, dat dacht ik. Nou, die van Lloyd... Komen ze thuis als je hem in Pijnakker eruit zet? Nee, die komen niet thuis. Oh. Nou, goed. Hey, en die man die koopt dus... die Chinees die koopt dus voor 2,5 ton een duif. En hoe weet hij nou dat hij niet morgen neervalt? Dood? Ja, dat weet je nooit. Oh, lekker. Ja, maar dat je dat kan met ons ook gebeuren. Hè? We kunnen nou nog aan het eten zijn. We kunnen morgen ook ineens niet meer wakker worden. Dat kan altijd natuurlijk. Ja, dat is waar. Je bent gewoon een filosoof. Lopend buffet bij de Chinezen. Dan, nou ja. 3 dagen per week lopend buffetje, Lloyd. Jij ligt ook met je pootjes omhoog. Nee. 3 keer per jaar. Niet meer. Oh. Hey, en hoeveel is jouw duurste duif waard? Nou, dat zijn 2 tientjes. Zo. En zou je hem verkopen als een hele rijke Chinees voor de deur stond? Nee, ik denk het niet. Ook niet voor een lopend buffet? Nee, ook niet. Nee, en strippenkaart bij de Chinees? Nee, daar zit natuurlijk wel een waarde aan voor jezelf. Nee, ja, emotionele waarde. Bij Indisch Chinees restaurant The Golden Pigeon. Nee, daar komt hij nooit te liggen. Nee, zo, maar wat we ons hier nog even afvroegen... Ja. Teel jij ook zelf duiven of je lokt ze gewoon uit de lucht, zoiets? Nee, ik teel ook zelf duiven. En hoe gaat dat dan? Zet je ze dan bij elkaar met een roze hart in een kooi? Of hoe zit dat? Ja, je zet ze bij elkaar, een mannetje en een vrouwtje, en dan gaat het vanzelf. Gaat het zo makkelijk met die duiven? Ja. Ben natuurlijk een geil neven, die duiven? Ja, ja. Nee, dat wist ik ook niet. Over geilneven gesproken. Ken jij Bobby Eden? Nee, ken ik niet. Jij kent niet het verzameld werk van Bobby Eden? Nee. Goed. Meen je dat nou? Ja, ik meen het. Dat is een actrice. Dat is een gevierd actrice. In in natuurfilms. Natuurfilms ook. Oh, nou ja, dat zal ongetwijfeld. Jij kijkt nooit natuurfilms? Ik kijk niet zoveel tv, nee. En ook niet op internet? Ook niet op internet. Want jij houdt niet van natuurfilms? Nee, ja, leuk om te zien, maar ik ben meer met mijn durven bezig. Als jij nou eens vanavond voor het slapen gaat, even op Google Bobby Eden intikt, dan slaap jij beter dan normaal, kan ik je vertellen. Nee, of juist helemaal nooit meer. Of juist heel ongemakkelijk. Heel onrustig. Heel onrustig. Nou, doe me niet, Lloyd. Ik ga kijken zo. Lloyd, helemaal goed. Doe me niet, Lloyd. Hey Lloyd, dankjewel. Ja, nou, we hebben weer veel geleerd. Dankjewel, Lloyd. Heel Nederland, die kent je van de hoe, dus doe hem nog maar even, want anders zeggen ze, waarom heb je niet gevraagd? Hey Lloyd, doe eens even hoe. Hoe? Hij was prachtig. Ja, hartstikke goed. Hey Lloyd, dankjewel, slaap lekker. Alias de duif, meneer. Pak een beet, zijn tante Greet. Doei! Dag. Is goed, bedankt. Doei. Echte jammer. Nou, je kan nu gratis bellen met 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. En nou is het wel een keertje afgelopen met het gesodemieter over de opwarming van de aarde. Doe mij ondertussen even snel de lieve Jannen. Lieve Jannen. Nou, zullen we dat even snel doen? Heel vlug. Want ik ben het wel zat, hoor, dit. Nou, ja, sorry. Begin jij? Ja, ik had ze allemaal over borsten uitgezocht vanavond ook. Ja. Oh, wat leuk. Ja, thema-uitzending. Thema, lieve Janne, ik heb ook nepborsten. Wie zegt dat nou? Het Skippybal. Ah. Ik heb ook nepborsten. Gelukkig niet van Frans Fabrikaat. Ik kan mij het leven namelijk niet voorstellen zonder mijn meloentjes. Houden jullie eigenlijk van grote joekels? Liefst Skippybal. Nou, even kort antwoord, Jan. Doe maar. Ja! Oké. Okay. Ed Ertjes. Lieve Janne, ik heb cup A. En ik ben er trots op. Ah. Aan mijn lijf geen Polonaise. Of hebben jullie soms iets tegen vrouwen met twee ruggen? Liefst Ed Ertjes. Ja! Haha, gaat dikker zo. De laatste. Miss Perfect. Lieve Janne, mijn tieten zijn een volle C. Met de tepels precies op 48 graden noorderbreedte. Ze zijn perfect en dus heb ik niks te zeiken. Mijn leven heeft geen zin meer. Suggesties? Liefst Ed Miss Perfect. Ja! Dankjewel. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Nou, het is wel verdomde stil uit het hoekje van de klimaatgekkies. We zouden binnen... Hallo, zeg voetbal. Ik moet nog wat vertellen. Met Frans. Frans, wacht Frans. Nou even. Even geduld, Frans. Hé. Momentje. We zouden binnen een paar jaar aan de Riviera aan de Noordzee wonen. Palmen zouden aan de grachten groeien. En nooit, maar dan ook nooit. Nooit. Nee, maar dan ook nooit. Nooit meer. Nee, nou echt nooit meer. Zou het koud worden in de winter. En al 3 jaar op rij vriezen mijn ballen er vanaf. Dus bel gratis 0800-121 en geef je mening over de stelling. En nou is het een keer afgelopen met het gesodemieter over de opwarming van de aarde. Kijk, en nu? En nu, Frans, mag je wat zeggen? Zeg het maar. Ja, hallo mevrouw Frans. Hey Frans. Hey Frans. Hey Frans. Frans. We moeten gewoon allemaal in een korte broek gaan lopen. Nou, als je dit vanavond probeert, dan ja, hoop nou, ik dat je het binnen doet. Lopen. Ik loop zonder buiten. Wat zeg je nou? Doe de deur maar los, ik loop zonder buiten in de korte broek. Nou, dat lijkt me een fantastisch plan. Frans? Het is geen ijspegel weer. Nee, precies. Frans? Wat is er, wat, ja. Zeg het maar. Kou is een emotie, hè? Ja, maar weet je wat het is? Het is gewoon bloedheet buiten. Ja, precies. Ja. De ijspegels hangen aan de schoorsteen, maar dat is niet erg. Nee, precies, Frans. Nou, hé hey joh, neem me... Wat een geleuter. Precies, je pilletje. Hoe staat het met de Super Bowl, vragen wij aan... Goedenacht. Goedenacht. Jaapie, hoe staat het met de Super Bowl, jongen? Het is juist 10-9 geworden en de Patriots staan voor tegen de Giants. Ah, dat is lekker zeg, potverdikker. Daar kunnen we verder mee, toch? Dat zullen ze leuk vinden, de Giants. Hé, hey, maar Jaapie de Groot, je bent altijd een goed luisteraar, maar je zat nu naar andere ballen te kijken dan die van Bobby Eden. Ja. Of toch stiekem even wel op een ander klein schermpje wat je er in de reserve bij had staan. Nou, ik heb vanaf 2 uur heb ik meegeluisterd. Oh, ja. Daarvoor heb ik alles gemist, helaas. Ja, nou, dat is zonde zeg. Hé, hey, Jaapie, wat vind je van de stelling? Ik weet niet eens meer wat de stelling is. Jan, wat is de stelling? Ja, de stelling komt eraan. En nou is het wel een keertje afgelopen met het gesodemieter over de opwarming van de aarde. Ja, helemaal mee eens. We moeten de Canadezen volgen en ook uit Kyoto gaan. Wat zegt hij? Iets met Kyoto. Wat zei je? Uitgaan. Helemaal mee eens. En dan ook nog uit Kyoto gaan zoals de Canadezen hebben gedaan. Ah, want er is niks aan de hand. Het verdrag van Kyoto, daar hebben we het over. Klimaatverandering, blablabla. Ja, dat bespaart ons heel wat. Wat zeg je? Dat bespaart ons heel wat. Meer dan Griekenland. Ja. Nou. Hey, Jaapie, lekker weer naar mijn Super Bowl kijken. Dag. Dag. Wat een geleuter. En wie hebben we hier? Nou, wie hebben we daar? Diane. Hoi. Daar ben je weer. Hi. Ja, daar ben ik weer. Oh, jij bent Diane van vorige week. Je weet dat wel. Klopt. Diane. Hoe oud ben je ook weer? 22. Maar moet je niet naar bed? 22 was de leeftijd dat Bobby Eden voor nou, het eerst... Nou, ik ben een nachtbraker, dus ik blijf meestal tot 6 uur wakker. Wat jij bulimia? Begrijp je hem? Nachtbraker? Nee. Nee. Oh. Ja, heel geef. Diane. Ja? Waarom? Waarom? Wees lang wakker. Waarom ben je een nachtbraker? Moet je morgen niet gewoon werken of zo? Dan is gewoon maandagmorgen. School. Ja, ik werk 's avonds, hè. Als wat? Wat doe je dan? Ja, ik werk in een restaurant. Als wat doe je dan? Als afvalshulp. Oh ja, dan ben je... Je moet klein beginnen, hè. Krantenmeisje tot miljonairverhaal. Wat zeg je? Wat doe je daar? Naast mijn werk doe ik ook studeren. Je doet studeren? Wat studeer je? Wat dan? Fotografie? Ja. Oh. Hey, en als afwasassistent, dan ben je dus de assistent van de eerste afwasser? Ja, zoiets, ja. Denk ik wel. Je weet eigenlijk niet wat je doet. Ja, nou ja. Ah, laat zeggen, ik sta op nummer 2 dan. Oh ja, nou is het ook lekker. Je bent de eerste reserve. Ja, hey, en wat vind je van de stelling van vanavond? Ja, ik heb mijn buik er wel een beetje vol van, hoor, van dat klimaatverandering. Oh ja, heb je je buik ervoor weer van? Ja, zo erg dat ik er buikgriep van krijg. Oh, leuk. Hey, Diane. Heb je buikgriep? Ja. Jan zei net iets wat heel erg raak was. Ja. Trouwens, iedereen kan bellen naar 0800-1121 als je wil reageren op de stelling. Maar Bobby Eden was 22 toen zij haar pornocarrière begon. Oh, echt? Ja. heb je geluisterd naar Bobby? Ja, ik heb wel een stukje gehoord. Oh, een stukje gehoord. Ook Super Bowl zitten kijken zeker weer. Wat zeg je? Nee, laat maar. Nou, en? Zeg het nou even. Ga je dat ook doen? Nee. Oké, nou, hartstikke goed. Hey, ik ben al een beetje pornografisch geweest, weet je nog, met dat filmpje? Ik mijn titel liet zien aan Gerard Ekdom. Oh, ja, dat... Heb je je titel laten zien? Ja, dat vind Gerard Ekdom. Echt niemand in his right mind laat zijn titel zien aan Gerard Ekdom. Aan ons je titel laten zien, dat is een hele gezonde zaak. Maar aan Gerard Ekdom, alsjeblieft, Diane, wil je dit nooit meer doen? Nee, sorry, Diane. Wat een geleuter. Zonneveld! Zonneveld! Ja! Dat is die! Ja. Nou, vertel maar. Echt aangenees. Ja, echt aangenees. Nou, Bobby Eden was ook een echt aangenees. Nou, ik heb genoten van een jongen die aangenees van de Zwarte Vogel. Die duiven, jongen, je weet wel. Die ken ik al jaren natuurlijk. Ik heb ook duiven gehad vroeger. Had je ook duiven? Nee, die had ik vroeger. En toen? Ja, wat is ermee gebeurd? Opgegeten? Ja, de pannen in soep. Wat? De soep in. Een bal gehakt in de reet en de smaak is heerlijk, jongen. Een bal gehakt in een reet en een soep in. Ik vind het een toptekst. Ja. Maar, de verwarming, weet je wel. Ik werd helemaal warm weer van jullie programma, man. Je bent onverstaanbaar, Zonneveld. Nee, ik werd helemaal warm van jullie programma. Ja. Je moet even je gebit in doen, Zonneveld. Ja, dag. Heb je al gezopen nog? Ja, joh, die kukident, joh. Plak die bal dan even vast, joh. Heb jij je kerstboom nog in huis staan? Ik heb net een kerstboom gehad van die idioot. Wat is dat voor geluid dan? Dat is dat mijn telefoon niet afgaat. Wat een... En dan mag al die belt. Wat een nichte beltoon, zeg. Ja, dat vind ik ook, een beetje een rare beltoon, Zonneveld. Ja. Nou, Zonneveld de mazzel, hè? Ja, doei. Dat was zo. Wat een geleuter. Nou, Diane, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Waarom? Ben je van gedachten veranderd? Nee, mijn telefoonverbinding viel weg. Nee, je werd eruit geflikkerd. Uitgesodemieterd. Iedereen die Gerard Ekdom zijn borst laat zien. Dat sorry, echt, maar dat had niks met jouw telefoonverbinding te maken. We hadden het wel gehad, met je. Ja, vast. Nee, echt? Ze heeft wel zelfvertrouwen. Ja, dat is waar. Dat je, als je iemand de horen ophakt, dat je denkt, mijn telefoonverbinding. Ja, zo van, inderdaad. Van, nee, dat kan niet erbij gelegen hebben. Dat kan nooit waar zijn. Ja, maar ik wou je wat zeggen, hè, Jan? Wat wou je zeggen? Ja. Jij zei vorige week... dat die cameraman met wie ik heb staan zoenen op dat feestje... Ja. Dat hij getrouwd was en zo. Ja. Hij is niet zo, hè. Oh, meen je dat nou? Ja. Wat een geleuter. Nou, laten we dan maar beginnen met het laatste dingetje, nou, jongens. Oh, de naneuk. Heb je nou tegen een meisje gelogen vorige week? Ja, was een beetje flauw. Maar die jongen is niet getrouwd. Onze Diane, ja, goed. Nee. Nou, onze Diane, rustig. Ja, okay. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan luisteraars. Deze week hadden we het over grote tieten. Volgende week hebben we het over mieren. Hebben we het over apen. Hebben we het over vogels. Hebben we het over dassen. Hebben we het over leeuwen. Hebben we het over tijgers. Hebben we het over kakkerlakken. Hebben we het... Je mag wel even aanvullen. Oh nee, ik zit ademloos naar je te luisteren. En we hebben het over meeuwen. Want wie is de gast? Volgende week, Jan. Ik weet het niet. Mijn god. Ja. Dion Graus. Nee. 144, een neukendier. Echt waar? Ja hoor. Dan, ja, komt er onze eigen Bassie de Clown van de PVV. Die komt morgen. Dat morgen, is een leuke week. Verrassing. En onze dan, eigen malle Dion. Ja, en dan gaan we het hebben over de dieren in de samenleving. Want de dieren, die hebben liefde nodig. Net als bloemen en net als planten en net als andere mensen. Volgende week Dion Graus, mensen. Dus ja, dan hebben we dat... Heeft hij ook een beetje goede borst eigenlijk? Dion heeft enorme borsten. Enorme jukkels. Ja, en dan gaan we mensen even aan de tand voelen. Iedereen die heeft aangetrokken vanavond trouwens. Volgende week dus een echte mooie politieke... interessante, ja, hoogwaardige, inhoudelijke uitzending, ja, ja, met een gewaardeerd politicus. Ja, en dan gaan we niet meer over nee, neuken, piemels, tieten en een kont. De echte Jan gaat slapen. We wensen jullie een prachtige avond. Tot rustig. Volgende week. Maak er wat moois van. De groeten en doei doei. Dag. Zeg eens dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Nou, dat is dus een probleempje, Bob, want ik heb dus geen haar op mijn benen. Oh, jij bent een naakslakje. Nou, hou eens even op, zeg. Oh, dat is jammer. Jongen, naakslakje. Ja, ja, ja, nou, ga maar lekker door. Dat wordt niet gezellig in de studio, hoor.